där säger vi välkommen tillbaka till Retroresan, podcasten som ger centrifugminuten ett ansikte. Jag heter Samson och med mig från Borås har jag Anders, det brunaste bedövet av dem alla. Ja, men tjena Samson. Hej på dig, hur är läget? Läget är bra, vi är lite sen. Ja, såklart. Ja, det vore väl olikt oss om vi var i tid. Nej, men den här veckan så har det väl liksom varit, kunna inte du så kunna jag, tvärtom. Eller tvärtom. Ja. Och vice versa. Ja, exakt. det är väl troligtvis lördag de flesta listorna här på. Förhoppningsvis, det beror lite på hur lång tid det tar för oss att redigera det här, om vi somnar framför våra datorer och så vidare. Och risken finns faktiskt, för klockan är rätt sent nu också. Ja. Ska vi ta och hoppa in på våra lyssnarbrev med en gång? Det känns som att vi behöver komma igång snabbt här. Mm. Ja. Då inleder vi med ett mejl. Mejlet är från Tove Bengtsson, våran favoritpingla. Ja, jag tror det. Ja, det är väl, vi är väl lite kära i henne helt enkelt. Alltså, du har ju fuskat att träffa henne. Jag är ju bara en mytomspunnen bild av henne. Jag vet ju egentligen inte vem hon är, så att säga. Jag har fått krama Tove. Ja, precis. Ser. Tove har i alla fall två saker som hon undrar. Okej. Sak nummer ett. Anders beef med Radio Gamer. Jag tyckte det var roligt i början och förstod varför den dök upp. Men på senare tid undrar jag varför den dyker upp. Om anledningen fortfarande är de kom från ingenstans och tog poddradiopriset, som de för övrigt kommenterat i senaste avsnittet, så känns det lite konstigt. De har ändå hållit på i över ett år. Så hon vill veta, är det bara på kul eller inte? Det känns kanske inte riktigt så efter din diss av Pony Gently. Alltså, jag tycker inte jag dissar den så hårt. Alltså, det tycker jag verkligen inte. Att det var något jättemärkvärdigt den låten de gjorde. Det var fyndigt och det gav vi någon cred för. Men visst är det så här, det är alltid kul att dela ut kängor. Och jag kan väl erkänna att jag tycker att de sitter på rätt mycket kvalitet, de där två killarna. Dock! Ja, det ser. Jag lyssnar inte så jävla mycket på dem, som ni märker säkert om ni lyssnar mellan raderna, så att säga. Men jag tycker inte att det de gör är så jävla märkvärdigt. Jag tycker att det finns mycket annat som är mycket bättre. Och det är därför jag stör mig lite på att de är störst inom min subgenre. Så det är väl lite så här, men man ska ju alltid klaga på chefen. Och i det här fallet så är det att man ska alltid klaga på de som är störst. Så ditt problem med dem egentligen är att de är populära? Ja, men jag tycker de är populära fast de inte gör något bra. Alltså jag måste ändå säga att den sortens podcast som de gör, gud, nu blir det mycket snack om en annan podcast. Det här är inte bra. Det gör väl inget. Ja, men det här är inte så här, vi bryter mot radioregler, men skitsamma. Att göra den sortens podcast där man pratar om nyheter och vad man har spelat, och sen kanske har ett där lite tyngre diskussionsämne. I Sverige så tycker jag att de gör det bäst. För det är inte så många som gör just den. De som gör den grejen, det är de som, alltså oftast site-anslutna, typ Level 7 tidigare, eller Level 7 Radio finns väl fortfarande, i viss mån Powercast, eller vad den heter, jo, den så heter den, och så vidare. Även Gameplayer FM som men Gamecore då? Ja, för att Gamecore, de har en liksom nyhetsgrej som heter Gamecore Pulse. Där snackar de nyheter. Däremot radioformat, den som jag gillar, då är det inte liksom på något sätt kopplat till vad man har spelat senaste veckan eller vad som är liksom på nyheterna. Där är det bara ett ämne att diskutera i veckan. Och det kan vara liksom allt från retro till nytt. Det finns liksom, det är liksom bara att man tar, att gör ett nedslag någonstans i spelkulturen och så diskuterar man det. Så det är en annan sorts podcast. Så av de här nyhetsbundna podcasten så tycker jag ändå att Radio Gamer gör det bästa jobbet i Sverige. Och det är ju den mest populära sortens spelpodcast. Som presenteras i samarbete med bla bla bla. Nej, alltså det var hemskt länge sedan jag lyssnade på en svensk podcast från början till slut. Oavsett ämne egentligen. Den enda som ska ha en jävla massa props för mig, det är ju, som jag har outat för, Oddpod. Obdictum. Obdictum heter det. Exakt. För de pratar jävligt, på ett jävligt intressant sätt. Och som jag vet inte om jag har sagt det on air eller inte, men jag känner mig smart när jag lyssnar på dem. Och det är en bra känsla. Alltså, det är ju också lite skillnad. Obdictum-killen är ju sanslöst pålästa. Ja, och så här, ja, man ser nästan vilka fåtöljer de sitter i med de som pratar. Ja, men Radio Gamer-killarna, deras största grej, det är ju att de är vana och duktiga radiopratare. De kan ju styra ett helt program. alltså de, det är som så här skillnaden mellan en journalist och en så här hobbyskribent. Att hobbyskribenten kanske kan mer om spel, men journalisten kan skriva. Mm. Och det gör jag liksom att det blir olika sorters grejer. Det är samma sak, Radio Game-ekerna kan radio. Sen, liksom, de kan ju spel på mer än vad man är på gatan kan. Det är ingen diskussion, men de sitter ju inte på kunskap som Sebastian Magnusson sitter på liksom. Nej, jag har aldrig reflekterat över det här riktigt. Det är snarare så att jag liksom försökt ett flertal gånger faktiskt att liksom fatta vad grejen med Radio Gamer är, och jag har aldrig gjort det. Men jag börjar insett mer och mer på senare tid att det kanske ligger i att jag tycker inte att sånt här är vidare intressant att lyssna på. Då drar jag hellre igång Spotify och lyssnar på en bra låt, för det ger mig mer. Ja, men gör ni då. Ja, jag tycker de är trevliga, jag tycker de gör ett bra jobb. Och framförallt så, det blir precis som allting annat, så handlar det om att man bygger upp en relation till pratarna. Mm. Och jag liksom vet vad Peter Kjellin tycker, och jag vet vad heter de, Hedlund och den sista killen glömt vad han heter. Han som är kritvit som nyss var i Thailand. Alltså jag vet ungefär vad de står i de olika ställena, och han som är kritvit som nyss var i Thailand är väl han som har mest spelkunskap. Hedlund är väl den som spelar mest däremot, och Kjellin är väl liksom den nya killen som mest kommer in genom som en kompis, men som gärna lär sig och som liksom ganska snabbt snappar upp vad det är som gäller liksom. Okej. Okay. Jag gillar det. Jag har inte alls samma problem som du har med dem. Nej, nu är det ju slut på den här roliga grejen, så nu kan vi lika gärna säga. Alltså det har ju varit min grej att störa mig på Radio Gamer. Jag gjorde ju det. Alltså det ni hörde första gången när jag dissade dem, det var ju sincere så att säga. Det kom ju från hjärtat, att de kom från ingenstans ur mitt sätt att se det. Och knep första platsen. Och troligtvis gjorde de samma sak med Level 7s omröstning. Nu har det ju gått upp i efterhand att ja visst, de kom inte från ingenstans, och ja, de är duktiga och allting sånt. Men det ni hörde då, det var genuint. Men efter det har jag väl i mångt och mycket spelat en roll. Att ja, jag gick in i rollen som Anders från Retresan som ogillar Radio Gamer. Sitter du och gör en jävla skjolman nu alltså? Nej. Skulle jag väl inte säga, men det är, som sagt, det är kul att dela ut kängor, och där fick jag ett perfekt tillfälle att göra det. Men nu vet ni hur det ligger till. Men nu ska vi inte lägga mer tid på den diskussionen. Nej. Vi går vidare med Toves andra fråga. Ja just det var två där. Mm. Hon undrar lite om nästa Sagosunds spel. Ja, det är väldigt aktuellt i det här avsnittet kan man väl säga. Mm. Hon tycker att det här med västerländskt rollspel, det ja, låter fabulöst som hon skriver. Oj. Sen säger hon då att jag vet inte om ni anser att det är tillräckligt retro, men hon rekommenderar Star Wars Knights of the Old Republic. Okej. Kom 2003 då. Ja. Väldigt bra tips. Tyvärr har jag ju redan spelat här idag. Jag tycker att det är lite nytt också. Det är lite, ja. Det kom ju faktiskt förra, alltså Xbox-generationen. Precis, men samtidigt var det du som satt och sa att jag skulle spela Deus Ex för någon vecka sedan, och det är också lika nytt. Jo, det, fast det känns äldre. Okej. Nej, men vi kommer att återkomma till vart nästa Sagostund-spel kommer ifrån och vad det är senare i avsnittet. För det är klubbat nu. Oh, spännande. Du håller mig på halster, din jävel. Vi går vidare. På våran sajt på retroresan.se så har Avgrundsvrål skrivit: i det här avsnittet låter det inte som undergångsstämning längre. Har ni bestämt vilket spel som utgör nästa Sagostund? Ja, nu har ju Anders det tydligen. Klubba. Ja. Och det är ju skönt att vi inte lät självmordsbenägna längre. I och med James Bond. Cannon Fodder. Alltså spelet i sig. Jag vill ju skicka så mycket. Vill ju skyffla undan så mycket liksom negativt från mig och lägga det på något annat. Men i grund och botten handlar det om att vi två båda var jävligt omotiverade att spela in ett avsnitt. Ja, men trött och sliten ibland som man kan vara. Ja. Och det har väl varit lite till och från det som har genomsyrat säsong 2 av Retresan, upplever jag. Alltså det har ju funnits många pikar, men om man kliver ett steg bak och ser på det över hela sätt, så har det varit mycket strul och mycket jobbigt under säsong 2. Alltså, jag vet inte. Ja, men, ingenting jag har tänkt på faktiskt. Ja, men alltså det, jag tänker när jag åkte på semester och det ingenting funkar och man har blivit sjuk och biljäveln har slutat funka. Just det. Den går som en klocka nu för övrigt, men det har varit mycket sånt där bök runt om, och liksom privatlivet har krävt mer tid från fritiden. Det tror jag det där det handlar om. Mm, jo, men det kan alla med om. Men jag tror aldrig vi har varit så dåliga som i Cannon Fodder avsnittet. Du tyckte inte om det alltså? Nej, jag tyckte framförallt inte mig. Jag är alltid lite svag för dig, Samson. Men jag är hemskt besviken på mig själv efter vi liksom la ut det avsnittet. Jag känner att hellre skulle vi ha ställt in nästan. Men. Du är så kritisk, Anders. Nu är vi där igen. Ja. Ja, men James Bond, då tyckte jag det var roligt igen. Då kände jag att det här är kul, det jag sitter och gör nu. Och både när jag satt och pratade och när jag satt och klöpp sen. Så. Klöpp? Ja, men klipp. Jag klippte, jag vet. Ja. Måste jag bara fråga då, hur känns det då inför kritikades nu då? Är det liksom Cannon Fodder dött eller är James Bond pickt? I mitt huvud och mina minnen från Kid Icarus är väldigt positiva. Alltså inte som spel kanske rakt igenom, men det ska bli kul att göra det här avsnittet. Dock så är ju kroppen lite trött. Jo, men så kan det vara. Så är det med mig också. Jag är helt slut i kroppen. Men det har ju visats för att det kan ju resultera i rätt roliga avsnitt istället. Så vi får se vart det bär av. Robidoo säger: jag hoppas fortfarande på att ni ska spela Evo Search for Eden till Super NES. Ja, Robidoo måste lära sig att kolla sin information lite grann. Jo, för på samma sida som Robidoo skrev den här informationen så står det också: kommande Evo Search for Eden till SNES. Så, jag försökte vara snabb där och mejla han. Men innan han hade fått sitt mejl så upptäckte han sitt eget misstag och lämnade en annan kommentar längre ner. För det här har ju vi haft i våran kalender nu sen han... Alltså vi har ju två listor, de här jättehemliga listorna som vi tycker om att prata om. Varav den ena är en hel hög med spel. Mm. Som folk har önskat eller som vi har snappat upp och liksom vi vill spara någonstans. Sen har vi ett annat dokument som är ett schema eller en kalender, vad man vill kalla det. Där det liksom står mer eller mindre hur det ser ut, ja, så långt vi orkar planera från igång. Och den här kan vi ju liksom rycka och slita lite i. Det är därför vi inte vill publicera den. För vi vill ha den här ja, fritiden, eller vad man ska säga. Den här friheten heter. Men i alla fall. Så sedan han önskade Evo, jag vet inte hur länge sedan det var. Jag tror det var i början av året. Så har han legat i att spela. Och på senare tid så har han dykt upp i kalendern. Så det har ju funnits med i ekvationen länge, men jag kan tänka mig hur man som lyssnare skickar in en önskning. Det här är ett spel, liksom, ett spel man väldigt mycket brinner för, och så liksom händer ingenting. Så jag vill att ni ska veta, ni som skickar in önskningar, att allting ni skickar in kollas upp, och om vi inte har spelat eller och om det ser hyfsat intressant ut, om det liksom passar innanför våra ramar, då läggs det i en lista och det kommer tas upp förr eller senare. Så kontentan är väl egentligen att har ni önskat ett spel en gång så kommer vi komma ihåg det. Ni behöver inte önska det flera gånger. Ett glas vatten, vi tittar på dig. Paxi, paxi, paxi, paxi. Vi går vidare. På Twitter så har Krishka skrivit: hur förbereder man sig för en bögig kväll? Jo, i badet med Retroresans Spotify-lista, värsta partylistan. Och så har han bifogat ett foto på sig själv. På den mest skrämmande bilden jag har sett. Jag är glad att jag inte har sett den. Nej, han är inte naken, det är inte det. Men jag tittar på bilden just nu. Det är Chris som har någon slags ansiktsbehandling eller rakskum i hela nyllet. Som ler på ett sådär jätteläskigt sätt. Och så fotar han sig själv lite underifrån. Så man ser typ så här halsen och hakan och näsborrarna väldigt tydligt. Och så har han riktigt galet flin. Det ser riktigt obehagligt ut. Jag tror att jag stänger ner den här bilden nu när jag skrämmer bort mig själv. Ja, oh, herregud. Ja, men det kan ju vara bra. Den här Spotify-listan är ju grym. Även om man inte ska iväg på gay-party, så att säga. Ja, jag plockar fram den till och från när jag så här, nu behöver jag lite skön blipplopp. Och ni som inte har någon aning om vad vi snackar om, då så har vi en Spotify-lista. Där ja, veckans musikpaus alltid dyker upp om den finns på Spotify. Och den finns att hämta, så att säga, på retroresan.se via Spotify-ikonen under våran logotyp. Typ halvvägs ner på sidan ungefär. Ungefär, till höger va? Ja, precis, på höger sida. Ja, just det. Sen har vi faktiskt fått iTunes-recensioner också. Det ser man. Mm. Tänkte jag skulle ta och läsa upp dem eftersom jag har varit lite slarvig med det här. Är det ett flertal alltså? Två stycken är det. Okej, okay. Ja. Först ut är, ja, det här kan inte uttala, Dandagob. Okej. Okay. Som ger oss... Men Final Fantasy Boss. Ja, kanske. Han skriver: kirrat och klart, eller var det klart och betalt? Retroresan, min introduktion till den svenska spelpodcastscenen. Och nu i efterhand så känner jag mig lite missnöjd över mitt val. För svensk spelpodcast blir inte bättre än just det här. Tackar, tackar. Tack, tack. Ja, när han var missnöjd så var det såhär, okej, men det var snyggt. Ja, snyggt. Anders och Samson är en otroligt fin kombination. De synkar så fruktansvärt bra. Anders är den lite mer ödmjuka spelaren med ett riktigt insiktsfullt jordnära tänkande, medan Samson är snubben i kompiskretsen som vet all cool kurios om spel och avancerad faktakunskap. Jaha. Ja, det var väldigt varma och snälla ord. Tack så jättemycket. Det fortsätter. Retroresan känns som en podcast för lyssnarna med ett härligt lyssnartänk, bra koncept, härliga spel och såklart magiska sagostunder. Lyssna på Retroresan på egen risk, för efter ett tags exponering kommer alla andra podcast börja blekna. And hard the work going up to infinity and beyond. Ooh. 5 stjärnor. Ja, det där värmde väldigt, väldigt mycket. Ja, tack så mycket Datagob. Tack jättemycket. Sen har vi en till, och det är från Peder Sjöberg. Okej. Han skriver: Samsung och Brunlove gör det här riktigt bra. Det är kul att de tar sig tid att dissekera gamla klassiska spel blandat med riktiga bottennapp varje vecka. En extra dimension till lyssnandet blir det också när man själv har spelat spelen innan man lyssnar. Keep the good groove coming, fellas. Ni är som en sinuskurva som bara växer och växer hela tiden. Smiley face. Då säger han emot min känsla att Tresan har svajat lite på senaste tiden. Tack så jättemycket. Mm, han ger oss också 5 stjärnor. Ja, det är grymt. Hur grymt som helst. Ja, jag gillar det här skarpt, måste jag säga. Ja. Mer iTunes-recensioner. Ja, alltså ni når vårt hjärta lite längre via en iTunes-recension. inte fått sälja oss, men lite så är det. Sen har vi lite kommentarer på skitsnacksavsnittet. Ska vi riva av dem också på en gång? Ja, vi tar det på en gång. Det är långt till nästa skitsnack. Ja. Tuve gillar bakgrundsmusiken i skitsnacksavsnitten, och det är ju Ronald Jenkins. Yes, han har varit med oss ett bra tag. Jag tror, sen Mega Man X-avsnittet var han med första gången, tror jag. Mm. Det är bra skit. Bra skit, helt klart. Hans första platta finns på Spotify. Det är bara att söka på han. Hans andra platta, vilket är den bästa tycker jag, finns inte på Spotify av någon konstig anledning. Det finns dock att köpa om man googlar lite. Så gör det. Tuve fortsätter med att han gillar verkligen James Franco. Och han har med den på listan över om jag var gay så skulle jag vilja ligga med dessa skådespelare. Mm-hmm. Aura. Han tycker också att det är lite surt att How to Train Your Dragon inte var den bästa animerade. Ja, alltså ja. Både och där alltså, för det kändes jävla rätt att Toy Story faktiskt vann. Men ja. Alltså jag kan se att Toy Story 3 kanske, ja, det är svårt att säga objektivt, men jag tror att det på det stora hela är liksom en bättre film än vad How to Train Your Dragon är, men jag fick ut med av How to Train Your Dragon rent personligen. Gjorde det? Ja. Okej, jag gick ju igenom det där sist. Ja, men jag tyckte nästan tvärtom där, att jag tror jag fick ut mer på fler nivåer så att säga med Toy Story 3. Medan How to Train Your Dragon var liksom bara en överraskning som var jävligt bra. Lite så, ja. Vad tyckte du om Oscarsgalan förresten, Samson? Du kollade sen eller somnade som mig? Jag halvkollade. Jag halvkollade, somnade, sen såg jag liksom så här snabbreferatet efteråt. Ja. Men jävla tråkig gala i år alltså. Ja, men den största besvikelsen hos mig, det var ju Filip och Fredrik. Framförallt Filip, som... Ja, alltså det var... typ 10-12 gånger jag satt och retade mig på han. Hans dumma kommentarer. Liksom, dels skulle han dissa saker för att det var credit att dissa dem. Dels hade han helt fel fakta. Så här, Juno var med förra året. Senare, Kerstin. De har fallit för mig. Och jag har svårt att veta vilket ben jag ska luta mig på nu. För att liksom, de har alltid varit så här. Men Filip och Fredrik, så vill jag vara. Det är inte så längre. Det kanske är Anders och Samson, så vill jag vara. Precis, men då blir det så ensamt på toppen. Men du får kolla på Oddpod-killarna. Ja, just det. Tuve fortsätter med att han undrar lite varför Tron inte var nominerad till bästa musik. Ja, jag har inte sett Tron, men det kan man ju undra över. Lite Daft Punk och skit i det här, va? Det är Daft Punk har komponerat hela soundtracket. Ah. Jag tror att det är för att det är Daft Punk som har komponerat hela soundtracket, och de är för svåra för den här ganska trista korvfabriken som faktiskt är akademin. Hur stor är den här akademin? Jag hörde senast var den 600 pers stor. Japp, det är fett många. Det är därför det alltid läcker ut så här For Your Consideration DVD-rips på internet tidigt. Ja, det är underbart tid att vara filmintresserad och pirat, kan man säga. Japp. Mats Elkebabbe Holmqvist tackar så mycket för Sons of Anarchy. Ja, vad bra. Det är nästan viktigare det här än själva retresan. Nej, det är det inte, men jag tycker Sons of Anarchy är så jävla bra. Jag undrar, eller jag längtar efter en ny säsong. Och alla som inte har sett det och tycker det låter hyfsat intressant, kolla på det. Det är en helt suverän serie. Man blir tokklistrad. Samson, jag tittar på dig. Jag har fortfarande inte börjat än. Nej, jag vet. Men jag håller ju på med Doctor Who nu. Men vad fan är det jämfört? Nej, okej, jag vet inte ett skit om Doctor Who, så jag ska inte dissa någonting innan. Jag måste säga att jag föll pladask för Doctor Who, faktiskt. Okej, men... jag trodde inte jag skulle göra det, men... Så du har förlängt din romans med Tova, har jag förstått så här lite på Twitter. Ja, det blev ju lite så, för hon har ju tjatat om Doctor Who så himla länge och nyligen startat en blogg, förresten, som heter Two Doctors, One TARDIS. Hon och Anna som skriver den ihop. Det är en allmän nördblogg om diverse nördigheter. Hur som i alla fall, hon har tjatat om serien så mycket, men fuck it, jag tar och kollar liksom vad det är. För det är så många som gillar det som jag tycker är creddiga liksom. Jag kollade på första avsnittet och var såhär, nja, det känns ganska B. Alltså det första av de här moderna avsnitten som man ska se då. Det är så, serien fick en reboot 2005 efter att ha legat i dvala i så 14 år. Och det är från därifrån och framåt det är värt att se den typ. All right. Och första säsongen är ju ganska låg budget, men det hade ett S i skjortärmen redan första avsnittet. Och det är Billy Piper som spelar Rose Tyler i serien. Okay. Billy Piper är en av mina gamla så här, högstadieflammor. Det är alltså en brittisk, från början var hon popsångerska, nu med en skådespelerska som är, ja, jag var så kär i henne så det finns inte. Och det blev alldeles varm och mysig att kolla på det. Sen så efter ett tag så liksom började man inse att så här, fan, bortom allt det här campiga och det är fånigt, det är fåniga effekter och det är liksom nästan så här 60-talstöntigt med flit. Men det är liksom inte som att det är hela poängen, utan under allt det här så finns det ett gediget bra manus med riktigt tunga och bra scener och liksom bra frågeställningar. Så liksom bortom det här Xena the Warrior Princess estetiken som finns lite inledningsvis i serien, så finns det faktiskt någonting väldigt fint. Okej. Du skrämde ju bort mig med den där estetiken där ett tag i alla fall. Men, den kommer ju, alltså, serien räddar sig själv, för att i takt med också att de så här, får mer pengar, så har de ju råd att göra det mer vräkigt. Och menar, avsnitten som går nu, det är ju liksom rejäla budgetar och liksom riktigt snygga effekter. Men i början så ser det ju ganska dassigt ut. Okej. Men det är värt att kolla på då. Ja, vi får se då. Nu har jag en hel del annat som snurrar just nu, men det är alltid så. Ja, precis. Jag börjar kolla på Bones nu också tillsammans med flickvännen. Jävlar vad mycket vi kollar på nu. Ja. Du, det här får du klippa bort om du vill, för det här är bara mellan oss egentligen, men det kanske är kul att lyssna på då. Det var, vi pratade om tv-serier i första skitsnack. Och så pratade du om någon tv-serie, om någon kriminolog eller någonting sånt. Vilken tv-serie var det? Men gud, vilken är du? Han som alltid låg två steg före. Alltså man visste aldrig vart man hade han, för han hade The Mentalist. The Mentalist heter han. Undrar om inte jag såg ett avsnitt av det här om dagen. Med Patrick Jane heter huvudkaraktären. Ja, det han låter bekant. Han är gammal, alltså han jobbade som så här medium, du vet, sådana som ljuger för folk och snor deras pengar. Och sen så på grund av hans arbete så hade en seriemördare ihjäl hans hustru och barn. Och efter det då så har han liksom lagt hela det ifrån sig och liksom hjälper polisen då för att kunna själv leta upp de mördaren. Förekommer det så här oförklarliga saker i den serien? Nej, inget sånt alls. Men vad fan, i det avsnitt jag såg så var det någon kille som själv antände. Och det gavs fan ingen förklaring på det, eller så är jag ovanligt korkad va? Eller så var det någonting annat du kollade på. Kanske. Det kändes som den, för den killen var skarp och det var mediumanknytning och hela den. Men ja, skitsamma. Vi går vidare. Shotgun Facelift pratar lite om film och sådär, men säger framförallt bra avsnitt. Det var intressant att höra er diskutera Oscarsgalan. Ni verkar ju faktiskt väldigt pålästa även inom filmvärlden. Oj. Vi fick ju höra tidigare att vi inte var pålästa i spelvärlden. Vem var det? Det var killen på Loading. Just det, han som vi varit ovän med sen jag fistbumpade med. Just det. Ja. Jag skulle inte kalla mig påläst varken inom spel eller filmvärlden. Däremot har jag spelat hemskt mycket spel och jag har sett hemskt mycket film väldigt länge. Ingen av oss är varken vare sig filmvetare eller spelvetare, men vi har ett stort intresse av båda medierna helt enkelt. Och så tror jag vi båda är proffstyckare, att vi vill prata proffsens språk, men vi improviserar lite väl ofta. Kan vara så. Och apropå det, Anders, ja. Så ska vi kanske prata om veckans spel nu. Ja! Och till i veckan så har vi ju spelat Kid Icarus, Nintendos gamla fjäderpojke som tog entré, eller gjorde entré när man säger, 1986. 87 kom det till oss i Sverige. Jag tror inte man kan bli mer klassisk än Kid Icarus faktiskt. Nu är vi uppe på de här silvriga fodralen med Metroid och liksom det är någonting med de här spelen som liksom början på någonting riktigt jävla häftigt. Mm. Bakom spelet så ligger ju en rad med människor som är otroligt kända. Ja, du har ju alltså Satoru Okada som director, och framförallt har du ju Gunpei Yokoi som producent. Mannen som tragiskt gick bort i en hjärtattack, men som ensam ligger bakom till exempel Game Boy, även Virtual Boy om man ska vara sån. men han låg bakom mycket. Teamet då är ju Nintendos Research and Development 1, som är väl deras huvudteam. Det är det äldsta utvecklarteamet på Nintendo. Mm. Och de ligger ju bakom hur mycket bra grejer som helst. Det finns ju nästan ingen gräns för hur mycket grejer de har slängt ur sig. Story i spelet. Ska vi ta upp den? Det känns som att det inte är så jättemycket story att berätta egentligen. Nej, det är väl typ Angel Land och Medusa är ful i huvudet och så ska man typ rädda världen. Ja, ungefär. Så kort förklarat så att en gång i tiden så levde människor och gudar i samexistens i någon slags harmoni, och då fanns det då kungariket Angelland, eller Änglalandet, styrdes av två gudinnor då, Palatena och Medusa. Mm. Den ena var ljus, den andra var mörken. Och Palatena då skötte det här med solljus och hjälpte då de vanliga dödliga med deras grödor och liknande. Medan Medusa då var den som hade hand om döden och så vidare. Och hon kunde även då göra människor till sten, känner ju till Medusa grejen och så vidare. Palatena blev då skitförbannad under att Medusa höll på att förstöra hennes vackra ängelland. Så hon transformerade då den här gudinnan till ett läskigt monster och tryckte ner henne djupt ner i mörkaste underjorden. Och Medusa gav inte upp så enkelt, utan hon startade krig helt enkelt. Och i underjorden så rekryterade hon en hel jättearmé av minions så att säga. Och de tog sig an Palatena och vann och satte henne i en fängelsecell och tog över liksom hela landet. Och då framförallt de tre heliga de tre heliga skatterna då, alltså, artefakterna har vi lärt oss att det ska kallas. Okej, de tre heliga artefakterna som då alltså är spegelskölden, ljuspilen och Pegasusvingarna. Och de ger hon då till sina liksom starkaste underhuggare. Palatena söker då hjälp från Pitt, som är en ung ängel som sitter fast nere i underjorden. Och det är här vi börjar spelet då. Så vi är nere i underjorden som Pitt, och vi ska hoppa oss från underjorden upp till jorden och sen upp i himlen. För att ta oss an Medusa. Det är ju rätt så episkt där, om man tänker efter. Alltså framförallt om du är 8 år och ska spela bland ett av dina första tv-spel. Det är en jävligt häftig resa ändå. Ja, alltså det är en episk berättelse som egentligen slår God of War på fingrarna. Ja, faktiskt. Det är enkelt att dra in jämförelsen, men det grafiska är ju rätt så mycket överträffat sen en tid tillbaks. Jag har börjat förstått, tror jag, varför folk har skrikit sig in i helvete efter en uppföljare. För det finns bra grund att stå på här ändå. En uppföljare finns ju, ska ju också sägas. Det finns ju ett Gameboy-spel som heter Kid Icarus of Myths and Monsters. Det kom 91. Just det. Jag har alltid uttryckt min fascination av spel där man kan flyga. Och nu kan man ju inte flyga så jävla så vidare värst länge i det här spelet. Men alltså, tänk om Kid Icarus hade släppts på typ Super Nintendo. Eller gärna 2D innan 3D och Nintendo 64 grejer, men en uppföljare på Super Nintendo där man liksom hade flygmöjligheter, man hade snyggare grafik, lite längre spel kanske, kanske lite mer balanserat på vissa ställen. Tänk dig, alltså det här utvecklades ju direkt efter Metroid, baserat på samma motor. Tänk dig samma grej fast Super Metroid och Super Kid Icarus. Det vore så vackert. Finns det något konkret svar på varför det inte hände? Alltså, var det här inte den succé som Metroid var? Det var väl kanske inte en succé det heller när jag tänker efter. Först just Super Metroid. Alltså det är ju, men det blev ju överskuggat ganska rejält av Metroid faktiskt. Mm. Alltså man kände, alltså det är ju erkänt som ett väldigt bra spel och det fick 84:e platsen på IGN:s lista över topp 100 spel genom tiderna. Det finns med i massa så här liksom Hall of Fame och topp 100 NES-spel och Nintendo Power har sagt att det är det 54:e bästa Nintendo-spelet genom tiderna. Så det liksom det ligger högt upp men det ligger liksom inte i toppen. Nej. Hade något annat företag än Nintendo släppt där hade det säkert fått mera. Tror du det? Ja, faktiskt. För att av att det är Nintendo själva så krigar det mot liksom Zelda, Metroid och Mario som är liksom bland de bästa spelen någonsin. Tänk dig att det är THQ som släpper Kid Icarus, då är det ju en bomb liksom. Kanske. Intressant åskådning. Vad tycker du att det är plats på en topp 100-lista över bästa spelarna någonsin? Innan vi går in på köttet i den här diskussionen så att säga, vad tycker du rent spontant? Alltså en topp 100 tycker jag nog att det tar sig in på i alla fall. Det gör det? Ja, jag vet inte om det tar sig in på en topp 50, men det tar sig åtminstone in på en topp 100 tycker jag. Det är intressant. Jag tycker den har en rätt lång väg att gå. Och det är, jag tror vi ser på det lite olika, för att det är mycket som är fel i det här spelet. Det är mycket som är liksom tras, det är inte trasigt, jättetrasigt, men det visar sig. Det är lite glitchar och lite så. Liksom, inte allt känns helt hundra. Och liksom spel som media har kommit en sån lång bit från det här. Det här är liksom the early days ändå. Mm. Nu kommer vissa att tänka, ja, Atari och blaha. Men alltså... I den andra vågen. Ja, precis. Den... I den vågen som vi fortfarande är i idag. För det fanns en våg och sen dog det. Sen kom det tillbaka med Nintendo 8-bit. Och den vågen fortsätter vi på idag fortfarande. Och den vågen som kommer dö tillsammans med nästan världen 2012. Kommer inte hända. Du, vem fan var det som trodde på det här helt seriöst? Lucas. George Lucas tror helt seriöst att världen kommer... Alltså, ja. Okej, men då ska jag fan mig gå till honom på nyårsafton 2011. I år på nyårsafton ska jag inte gå till mig och säga sätt över dina pengar till mig. Ja, eller 10% när jag gör med mig. Ska väl nöja mig med typ en bil. Då har jag liksom så att jag kan få mina skulder betalda och köpa lite nya grejer till hemmet som jag behöver. Okej. Ja, Kid Icarus. Där var vi. Ja. Ska vi prata lite om vad det är för sorts spel till att börja med? Det är alltså ett plattformsäventyrspel. Alltså, det har ju jämförts med mycket. Det sägs ju att det är, när de skapade spelet så ville de göra en blandning mellan typ Link och Mario ungefär. Alltså man ska kunna hoppa som Mario och man ska kunna ha den här föremålsdrivna liksom, gameplayen som finns i Zelda-spelen. Man ska kunna skjuta fiender som Samus. Så det är liksom en blandning av de tre huvuddelarna som Nintendo gjorde här på den tiden. Precis, det var Samus jag saknade i den där mixen från början. För alltså, det är, från stund ett så är det väldigt mycket Samus jag känner framförallt. Framförallt hur långt pilen går. Kontra hennes jävla P-shooter som hon har i första spelet också i början. Mm. Så, ja, det känns ju väldigt lika. Bekant på ett väldigt skönt sätt måste jag säga. Ja, nu har varit på väg någon annanstans, men det skiter vi. Jag tänkte prata lite så här. En del av gameplayet är att man ska liksom ta sig till banans slut, men sen ska man också samla på sig hjärtan, och hjärtarna kan man sen byta in då mot föremål, och då finns det den vanliga affären och så finns det svarta marknaden. Svarta marknaden har vissa föremål som inte finns, men den är också dyrare än vad den vanliga är. Mm. Och svarta marknaden kan man heller aldrig pruta på. Har du testat tricket med affärerna? Ja, det är ju prutandet. Ja, det är det man trycker med andra dosan. Ja, precis. Men då kan man pruta ner priserna. Men för att man ska kunna lyckas med det så måste man lägga på en viss level beroende på vilken bana du är på, har jag lärt mig. Aha. Ja, jag bara prövade det någon gång och det funkar, så det tyckte jag var ballt. Mm. Ja, man får ju level också, ska jag nämna. Man får level baserat på poängen. Så varje gång man passerar, jag tror att det är, kan det vara 2000 eller 20 000 poäng? Jag tror att det är 20 000 poäng. Så går det upp en ny level. Och det måste du göra under en bana, tror jag. Så klarar du en bana och har tagit mer än 2000 poäng på den banan, då går du upp en level. Och det finns max 5 levels och sånt där, tror jag. Låter bekant. Ja. Och man kan hårda det om man vill och bara stå och nöta. Så att kan man, för att du kan liksom levla flera nivåer. Så det var någon bana till exempel som på slutet så autospånas det fiender hela tiden. Så vill man så kan man bara stå där och skjuta fiender i några timmar. Så kan man bara gå ut och så bara pong, så är man level 5 på en gång. Jo, så kan man också samla hjärtan på det sättet. Ja, precis. Annars så finns det ju massa sån här utmaningsrum och sånt som man kan gå till. Och det är också det att... Det finns ju dels utmaningsrum där man går in i för att samla, just där det bara är så att det liksom spånar en massa fiender och så får man deras hjärtan. Finns det rum man kan gå in i där det en snubbe dyker upp och säger typ klarar det här liksom testet, och då ska du överleva en viss tid och då får du då levla upp. Och har du inte liksom varit tillräckligt duktig när du kommer till det rummet, då är det tomt bara. Så du måste liksom ha mått ett visst kriteria först innan du går in, och sen väl inne ska du överleva, och efter du har överlevt då blir du upplevlad. Exakt. Jag har koll på det här, det är Samson. Jag har spelat det här rigoröst, kan jag säga. Ja, hur många slut finns det då, frågar jag dig? 3 eller 4, nu måste jag faktiskt fuskläsa här, för jag kommer inte ihåg i huvudet. Det är så att det finns 5. 5? Mm. Jaså, låt höra. Det finns det värsta slutet. Det är då han får en typ av mopp, eller någonting sånt, jag vet inte vad det är, och så en hatt, ful hatt. Sen så får han en hjälm och något typ av spjut, skulle jag säga. Det är liksom det näst värsta. Sen finns det ett mittenalternativ där då han får den här hjälmen och så sen får han en någonting rött, jag såg aldrig riktigt vad det var, och det här spjutet. Det näst bästa, då växer han till och blir en stor krigare och flinar. Och så det absolut bästa då, då blir han också stor och han flinar, och så får han en puss av den här paletena. Ja, just ja. Den här sätt. Och så flyger änglarna omkring när eftertexterna rullar sen. Det är tjusigt. Och det beror ju på det, liksom, en rad av faktorer. Det kanske du har koll på istället. Inte konkret vilket som är vilken faktiskt. Jag vet bara att alltså, för att få det bästa så ska man ha hittat allt. Alltså alla tunnor, alla drycker. Det vill säga att man kan ju ha, tror jag, till 2 tunnor. Man kan ha 8 drycker i varje tunna. Man ska ha plockat alla föremål. Man ska ha levat upp allting. Etc, etc. Och det ska inte ha tagit allt för lång tid här för mig också. Den här tidsgrejen fattar jag aldrig riktigt, men jag har då fått fram det absolut bästa slutet. Så det känns som att jag klarar det här spelet nu. Jag har spelat en hel del Kid Icarus. Tobias, som vi känner som Belayal. Eller Belayal. Jag lär mig aldrig hur det namnet ska uttalas. Jag tycker han borde byta. Tobias. Det är dags nu. Ja, Tobias. Tobias Andersson. Byt till något ballt, typ Mr. Fixit. Han berättade att ja, jag frågar dig istället. Det blir roligare så. Har du uttalat Kid Icarus på något annat sätt när du var ung? Inte jag personligen, men jag har hört andra säga Kid Icarus. Ja, exakt. Och han är ju uppvuxen på i samma område som du, har det kommit fram. Och han trodde sig, han kallade det för Kid Icarus och trodde sig att det var någon typ av Uppsala-fenomen. Kan det vara så? Alltså jag har hört folk säga det. Det kan vara så att det passar bättre i det, så här, din uppländska tungan att säga det som Icarus. Ja. Jag sa alltid Kid Icarus, men jag minns att det fanns ungar där jag bodde som sa Icarus. Ja. Jag sa så alltid Super Metroid jag också en gång i tiden. Det är väl helt okej. Ja, det står ju det. Och det står ju faktiskt också Kid Icarus om man tar bort mellanrummet där. Ja, fast alltså Uppsalas ursprungliga namn är Östra Aros. Så det kan ju vara att man har liksom blivit matad på dagis och sådär med liksom Östra Aros, Kid Icarus. Alltså det liksom, att det blir den grejen. Du vet, Västerås är ju Västra Aros, Uppsala var Östra Aros. Just men det. Sen så döptes de då till Uppsala av någon kung som tyckte det där var fel. Jag vet inte varför. Ja, på samma sätt vill jag gå in och byta namn på Tobias Nick också. Ja, Mr. Fixit. Ja, exakt. Apropå våra lyssnare så är det några som har hängt med på resan. Bra Samson, snygg övergång. Ja, tackar. Vi tänkte hoppa över till grafikpartiet där. Och där tar vi Ossi88 som också har spelat, som säger presentation. Inte direkt snygg grafik, men funktionell. Tycker att golven på botten av skärmar på vissa banor, de som är som grottor, känns väldigt opassande. Jag tyckte inte de här golven var opassande, måste jag säga. Mycket i det här spelet känns lite som... Det känns väldigt tidigt. Eller liksom man tar det som man kan... Man liksom har inte lärt sig att bemästra allting riktigt än. Det har en lång bit kvar till Mario 3. Ja, gud ja. Så. Men funktionell, absolut. Jag tycker Pit framförallt ser riktigt bra ut. Bättre än vad mitt minne sa. För att vara ett sånt här gammalt spel så tycker jag att huvudkaraktären har väldigt mycket personlighet i sina rörelser och liksom hur han ser ut på skärmen. Alltså, jag tycker att det är väldigt ojämnt från fiende till fiende också. Vissa fiender tycker jag verkligen känns rätt. Alltså, så, ja, de axohatade aubergine-fienderna. Eggplant Wizards. Mm. De är ju, alltså, man hatar ju dem, men de är ju snygga liksom. Ja, det är de. Och det finns andra saker, så de här taggarna som skjuter ut också på de här banorna tycker jag också ser bra ut. Alltså, nu pratar vi om de här slottsbanorna, så var tredje banan eller var fjärde banan är det? Mm, precis, det är fortet kallar jag dem. Ja, precis. Det är alltså tre nivåer på det här spelet, eller fyra om man räknar med sista banan. Så det är så här, det är bana 1-1, 1-2, 1-3 och sen är det boss och då borg liksom 1-4. Sen Mario. Ja, precis. Sen är det tvåan som är likadan, trean som är likadan och sen är det sista då som bara är en enda och det är fyran liksom. Mm. Som helt plötsligt blir en shooter. Ja, vi kommer mer till det när vi pratar gameplay. Ja. Kioskvältaren tycker ungefär likadant. Grafiken är väldigt trevlig tycker jag. Den är inte speciellt avancerad rent tekniskt, men ändå känns den trevlig på något vis. Mm. Och det, jag tror att det inte var tänkt, men tiden och spelets kvalitet har liksom gjort att vissa saker ser för jävliga ut, men då tar vi dem. Alltså, vi vänder det här för jävliga till någonting väldigt ikoniskt. Förstår du vilket spår jag är på väg in på? Mm, mm. Att liksom så här, fula grejer blir snygg för att de är med i Kid Icarus. Men sen tycker jag att vissa saker... Lite grann så. Vissa saker tycker jag är väldigt uttrycksfulla när det kommer till sånt. Ta den här döden som går runt som inte får titta på en, för då börjar den skrika och så kommer det ner så här, fyra små äckliga barn. Du ska veta jävla rädd jag var för den första gången. Just att han inte fick titta på en. Mm, jo, för det där jävla ljudet som kommer och det ansiktet, det blir liksom, ja men scream-ansiktet nästan. Ja, jag tycker att det är jävligt uttrycksfullt de här också, de små, dels animationen på dödgrävaren själv när han får spatt. Mm. Eller dödgrävaren man säger. På döden. Ja, The Grim Reaper. Men också de här liksom ansiktena, eller bebisdöden som jag tycker de ser ut som. Mm. Det ser ut som små såhär, knyten med ungar i typ. Mm. De ser ju skitläskiga ut. Alltså, jag tänker ju på skriet, du vet, den här tavlan. Ja, men det var ju den jag menade med Scream. Ja, men... För den är väl inspirerad av den andra... Scream-filmen är inspirerad av tavlan, ja. Inte tvärtom. Men skriet heter väl kanske Scream på... Alltså, jag pratar om tavlan från första början, inte filmen. Jag trodde du pratade om filmen. Ja, jag förstår att du tror det, för jag är rätt puckad när jag pratar, men ja. Ja, men det visste att du sa Scream. Ja, jag vet. Jag menar skriet. Ja. Arkivex, introt, även. Just ja, det är också den där utdragna ansiktet. Yes. Elke Babbo säger, det är väl inte så vackert precis, men det funkar riktigt bra ändå. Ja. Mm. Det är helt rätt. High five på den. Fienderna är rätt varierade. Gillar speciellt limanden som får spel om man ser den. Men de små jävlarna han skickar ut är inte så roliga dock. Jag tyckte om dem. Ja, alltså... Ja, men allting som flyger, det tar ett jävla tag innan man liksom får riktigt grepp av någon. Dels de jävla spindlarna som kommer nerifrån och liksom jagar en. De som hoppar, så där lite jobbigt. Ja, och står i tomma intet, eller vad säger, fritt i luften. De tog det ett tag att få grepp om. Och även de här, alla flygande, det finns några större röda saker och så just de här bebisarna till Grim Reaper. Mycket huvudvärk i början, men det kändes som att man liksom, antingen var det jag som var bättre på att kontrollera Pit, eller så fick jag grepp om hur de fungerade rent mekaniskt. Jag hade med handen på hjärtat mest problem med första och andra banan, tror jag. Ja, men det är nog, alltså, det är inlärningskurvan, känner jag. Mm. Som den är väldigt, väldigt brant. Ja, man kommer inte långt om man inte... Man kommer kanske till första slottet om man inte har alls en aning om vad man gör i spelet. Mm. Men hur hamnar vi på det här när vi pratar om presentation? Vi kom in på det, bara. Det hände en grej. Precis, det hände en grej. Ska vi gå vidare och prata lite mer om ljud, kanske? Ja. Ja. Vad säger du om musiken först och främst? Musiken är ju så klassisk som den bara kan bli när man väl kör igång. Det är när man kommer in på de här spår 4 och 5, om vi pratar i rockalbum, liksom, när det liksom ska till en annan nivå. För om man kollar på en rockplatta är uppbyggd generellt, så är det först den här första hooken, om vi bortser från alla introlåtar. Den första hooken som kanske inte är plattans bästa spår, men den som ska fånga en, medan andra låten är alltid den som ska vara den första hitten. Så är det även i det här, eller snarare kommer den här första hitten först. Men det är snarare sen när man ska liksom sväva ut och liksom sakta trycka ner lyssnaren i någon typ av gung, kan man säga så. Det är då det här sviktar lite i Kirikarus, tycker jag. När det liksom inte är de här hitlåtarna, om jag får använda det uttrycket. Jag tycker det är lite tamt ljud. Ja, alltså ljudbilden är ju densamma i spår 1 som spår 4. Det är bara att melodin i spår 1 har vi hört så jävla mycket, så att vi har blivit lite Kirikarus fanboys helt enkelt. Jag tycker att det är väldigt mycket toner som ligger lite för ljust, alltså som ligger, alltså, visst, det finns ju falsktonerna som i när häxan får spel, så att säga. Men häxan, liemannen, men det finns även liksom i huvudspåret att, och så blir det blir lite för ljust. Det gör lite ont. Ja, kanske. Ingenting jag tänkte på. Just det här, den här falska melodin är ju också någonting som har plågat en sedan man var litet barn. Knutet då till den här skriet, häxan. Jag vill också säga häxan. Hon ser ut att ha huckle på sig. Ja, det ser ut som en gammal kärring. Ja, vad säger du? Eller, ja, jag måste säga att jag älskar verkligen låten som är när man är i slotten. Än en gång Mario-vibbar, alltså. Ja, den känns där precis lagom kuslig men ändå mysig. Och så kan, och så en viktig poäng där är att den tåls att upprepas om och om och om igen. Mm. För slingan är väl egentligen inte så vidare lång, utan den loopas frekvent, och det blir kanske lite tjatigt, men inte alls så tjatigt som spel från den här tiden har en tendens att vara. Ja, Ossi tycker att det är coolt att musiken ändras till och med hektisk när liemannen dyker upp. Det håller jag med om. Bara det faktum att man ens har en sån grej tycker jag är rätt coolt. För det ger den fienden så mycket mer. Visst. Elkebabbo säger att musiken är underbar med lite få låtar. Ja, det är väl där. Det är inte vidare långt spel, och det är inte vidare mycket runt om själva spelet heller, utan det är lite lagt. Det var mycket då säkert. Vad säger du om ljudeffekterna? Ja, de är väl bra. Alltså det är ingenting som har liksom blåst mig av stolen eller ur soffan i det här fallet, eller ur sängen rättare sagt. Det, för mig är det en som verkligen har kommit fram, och det är den här just de här tjocka pirerna som kommer fram. Ja, även när man träffar fiender så blir det sånt där nästan metalliskt ljud. Ja, lite som när Mega Man får en smäll. Ja, faktiskt. Fast ja, det känns ännu, nu är det ju positiv i bemärkelse, medan det oftast i Mega Man betyder att fuck, en skepelse. Ja, för övrigt, pling, första Mega Man för den sen. Ja. Vi måste ha ett eget ljud så fort vi nämner han. Ja, Elkebabbo säger också om ljudeffekterna. Jag gillar dem riktigt mycket. Jag gillar speciellt Pits hoppljud och pilskjutarljudet. Första pilskjutarljudet är liksom fjösigt, men det är väl också tanken med det, så att säga. Jag tycker att på sista banan, pilskjutarljudet där, det känns så här massivt. Liksom att det verkligen nu avfyrar jag någonting rejält. Man har ju någon typ av laserpilar också där på slutet, känns det som. Ja, om vi kommer väl till svårighetsgrad sen också. Mycket att säga där. Ska vi faktiskt göra så att vi går in på lite gameplay? Ja! Det kan vi göra. Kioskvältaren säger: jag gillar att det både är sidskrollande banor och banor på höjden. Det varierar ändå trevligt. Det är det verkligen. Och det är liksom... Ja. Ja. Jag kan inte göra annat än att hålla med. Det är förvånansvärt varierande för att vara sånt här gammalt spel. Annars ska jag liksom jämföra med Ice Climber. något äldre, men alltså det går ju också uppåt. Men det gör ju faktiskt inga annat än att gå uppåt. Mm. Men här är det också, alltså, den här går ju uppåt av en anledning. Alltså du börjar ju faktiskt nere i underjorden och ska liksom... Först är det ju mörkt liksom, och det är ju bara konstiga fiender. Sen så kommer du upp på jordelivet där det faktiskt är så här blå himmel, och du går i sidled och det är liksom grönska. Mm. Och fienderna du möter är inte heller riktigt samma sak. Det är inte lika mycket dödskallar på, i jordelivet liksom. Precis. Och sen så är det ju liksom, ja, upptrappningen upp till himlen, och då klättrar du uppåt igen. Mm. Och då hoppar du plötsligt på moln också, istället för att hoppa på typ stenutskjutningar. Precis. Det finns ju ett tänk där med att bygga det på det sättet. Ja, de har väl egentligen gjort två banor som går uppåt och två banor som går i sidled. Ja, precis, det var ju det. Sen smält ihop dem. Smart, måste jag säga. Mm. Kioskvältaren tycker att slotten är roliga. Det blir en helt annan gameplay än i övriga spelet. Ja, kan jag hålla med om. Jag minns att jag hade problem med både första och andra slottet när jag var yngre. Och jag klarade aldrig det här när jag var yngre. Prövade liksom inte med koder eller någonting sånt heller. Utan jag körde så långt jag klarade mig, så att säga. Mm. Eller tills jag ledsna. Och då var liksom... Åh nej, inte ett slott igen. Jag fattar liksom inte att var fjärde bana var ett slott. Det har varit pucko länge. men nu då, så att säga, med liksom mer hud på mina Nintendo-fingrar. Så, eller Nintendo-tummar heter det. Ja. Tummen är också ett finger, vet du. Ja, jo, men Nintendo-tumme är ju ett begrepp. Med mer hud på mina Nintendo-tummar så... Ja, jag gillade den här utmaningen som kom. Och som han säger, att det var ett annat... Än en gång variation på hur man spelar. Mm. För där handlar det ju snarare om att liksom utforska. Och där var det mer Zelda, tycker jag. Och så tycker inte om dem. Uh-huh. Han säger, jag tycker inte om dem för jag kan inte använda kartan. Det tar för många försök för mig att förstå hur banan ska navigeras. Okay. Han säger också att man plockar upp kartor ibland, men när man går in i menyn så syns bara en brun fyrkant. Jag vet inte hur man använder den. Mm. Jo, så här ser det ut. När du har tagit kartan så får du upp att du har en karta, men den är som sagt bara ett brunt rutmönster. Du måste också, precis som i Zelda, där man hittar en kompass, så måste du hitta lite fler föremål som man faktiskt köper i många fall. Mm. Och när du har de här köpta föremålen, då kan du hitta bättre. Jag sket i att köpa dem, för att du måste köpa dem till varje slott. Och visst, man har ganska mycket hjärtan för att ta, men man vill ju hellre lägga det på drycker. Ja. Och fjädrar. Yes. Ska vi prata lite om power-upsen förresten, apropå det? Det tycker jag. Vilken var den första power-upen du köpte? Ska jag komma ihåg det, tycker jag. Mm. Det tog först och främst tog det ett jävla tag innan jag kunde köpa. Jag tror till och med det var första slottet. Första fortet som jag faktiskt köpte någonting. Nu när jag spelar. Mm. Jag vet inte, jag hamnade i någon typ av... speedrun moment lite grann där i början. Just för att bästa sättet att kontrollera Pit var om man hade momentum, upplevde jag. Framförallt när det kom till hopp. Du skulle hoppa mellan plattformar och undvika fiender. Stod du still och sen rörde du och sen skulle du stanna igen. Det var väldigt svårt. Men om du höll liksom hastigheten uppe. Du vet när man blir liksom, när man tittar bortom skärmen i Mario när man spelar. Man swiftar. Ja, man spelar rent på instinkt. Mycket så var det. Första halvan av Kirikaris för mig. Det magiska knepet på det här. Mm. Det finns ju alltid lite jobbig friktion på alla plattformar, så att man glider alltid lite, det är lätt att ramla av. Mm. Det magiska knepet är att så fort du landar så ska du trycka uppåt. Hoppa igen. Eller du trycker uppåt, för då står du helt still. Aha. Så du vet, du får ju lite så isbanakänsla mycket på en del plattformar, att du glider lite på dem. Ja, och så vissa så glider man av. Nej, det där jag tycker det finns lite trasigheter, men okej. Okay. Men siktar du uppåt som sagt, då står du helt stilla. Så att det, med det så kan du liksom ha superkontroll hela vägen. Du landar och sen sitter du fastklistrad i marken. Okay. Jag tog en bit ur Marios skolbok, så att säga, och körde ofta att jag liksom höll momentum uppe, eller så hoppade jag igen så fort jag hade landat och kunde liksom rikta om i luften. Mm. Som man har lärt sig i Mario då. Men vi pratar om power-ups. Ja. Det var väl inte förrän i första fortet som jag faktiskt köpte någonting. Och då köpte jag drycker och skit. Okay. Mest. Så det, ja, jag är rätt tråkig i det här avseendet. Ja, men de så att säga slösbara power-upsen, det är ju drycker som gör att man får en gnutta liv tillbaka ifall man dör. Ja. Man får ju en sån. Det finns ju, man har, en slimmätare är liksom en prick, och pricken kan liksom sakta sakta tömmas på smällar. Och en dryck är en sån här punkt. Ja. Och sen så kan du, för varje level du går upp så får du en till punkt. Så som mest kan du ha 5. Precis. Sen så kunde man också lite Metroid över det också, va? Ja, faktiskt. Och dryckerna bevarar man ju i då de här tunnorna. Mm. Och det får plats 8 stycken per tunna. Jag tror att du kan äga 2 tunnor som mest. Sen så kan du ju också plocka upp hammare. Mm. Som du bara, de kan du inte köpa. Eller jo, du kan köpa dem, men de är ganska sällsynta. Men hammarna använder du i slotten för att befria så att säga förstenade änglar, va? Ja, änglar eller älvor eller någonting som hjälper dig sen på bossen. Ja. Jag använde inte det så jättemycket, måste jag säga. Jag tyckte inte de var så supermycket hjälp. Kanske på den här ormbossen som var där i mitten. Ja, första bossen använde jag det bäst för att, ja, för att du inte visste göra det. Nej, för att jag inte visste, för att jag liksom hade tid och ork, ja, att ta mig an det. Sen finns det ju, man kan köpa en bilbåge så skjuter man längre. Mm. Och man kan köpa en sköld så får man bättre skydd. Yes. Man tål mer. Och sen så kan du köpa F-et som gör att det är en liten eldgrej som snurrar runt din bil. Mm. Jag köpte ju allt så fort jag bara kunde. Jag måste säga att de har faktiskt, den fyller en ganska viktig funktion. Alltså framförallt det här F-et hade jag jättemycket nytta av. Okej, okay, just den här pilen som blir längre, det var väl det första jag köpte när jag väl började handla. Sen köpte jag inte de andra förrän typ värld 3-4 menar jag. Liksom, och då var det ju typ slut snart. Ja, det är ju 2 banor kvar liksom. Det var 4, ja, 3-4 och sen 4. Ja, bara. El Kebabbo undrar lite över vad han beskriver som de små tomtarna med säckar som dyker upp senare i spelet. Det händer ju inget när man skjuter på dem, och när de rör en så blinkar det. Jag fattade som att de snodde något från mig, men jag kunde inte se att något fattades. Jo, de snor en power-up av dig. Alltså, de snor, har du till exempel köpt dig en sköld, så kan de snor den av dig. Jävligt elakt. Ja, och det går inte att skjuta dem, och de är svåra att undvika. Jag hatar de jävlarna. Ja, det är äggplantvarning på dem, men de är nästan uppe på dem. Apropå det så säger kioskvälten också, det finns 2 stycken fiender som sticker ut lite extra som man verkligen hatar. Och det är då Pluton, det vill säga fienden som självapen, och sen är det Eggplant Wizard. Som förvandlar den då till en aubergine, och så måste man gå då till läkerummet och bli förvandlad tillbaka. Och det ligger oftast liksom inte så här på vägen till bossen, utan det är oftast, nej, att du måste gå tillbaka jävligt långt liksom. Ja, eller typ längst upp till höger. Ja. Hur lätt det är att ta sig dit liksom i den formen. Nej, fy fan. Många gånger hade man väl haft en bazooka trots allt. Men det jag märkt med äggplants, alltså, de är ganska lätta att alltså, det är lätt att förutse vad det är de håller på med. Mm. De är inte lika oberäknade som en hammarbrorsa liksom. Nej. Ja, det, jag vet inte när det första dyker upp, om det är första fortet kanske. Ja, de finns bara i fortbanorna. Mm. Den första gången, min första konfrontation med en, då liksom störtade jag in i ett rum bara. Och liksom var redan på väg in, och så såg jag den där och så bara shit shit shit, och så skulle jag vända. Och naturligtvis. Så i och med att jag stannar och vänder så blir jag ju också träffad. Det är liksom så klassiskt misstag som man bara kan göra. Man är ju så söt när man är en liten äggplanta med ben också. Nej, man är ett jävla retardo. Apropå söt, eller retardo för den delen, när man så här duckar och går med pitt. Vad handlar det om? Jag vet inte, men är det ser meningen ju fantastiskt. Att det ska vara så? Det påminner mig om i Mario Galaxy, du vet, när man hukar sig och går, när det är så här Marios mössa med lite ben på bara. Ja, men typ. Och så låt göra ett roligt ljud också. Ja. Jag tycker det blir hemskt gulligt. Det är så här, det är gulligt för att det är litet, typ. Jag inbillar mig att man går lite fortare när man gör så. Så att de som speedrunner det här spelet, de gör så ofta de kan. Ja, kanske. Eller så är det bara för att visa att man kan, typ. Apropå speedrunna och mitt sätt att spela det här första halvan. Mm. Om man bortser från att man får hjärtan av att döda fiender, så problemet med den här höga inlärningskurvan är att man någonstans i ryggmärgen vill döda allting. Ja, gud. Jag fick lära mig ganska fort att det funkar inte för mig. Utan det bästa sättet att ta mig vidare i Kid Icarus för mig, det var ju att undvika de flesta av fienderna. Och sen då, för att kompensera för det, att stå och mata på såna jävla ormbunkar och plocka upp småhjärtan hela tiden. Ja, du jobbade så. Ja, det fick bli så. Just för att jag hittade mitt sätt att spela, så att säga. Hur spelar du det här förresten? Spelar du original NES? Jag spelar på NES, ja. Med riktigt dosa allting ja, sånt. Ja, jag vet. Ont i händerna och hela grejen. Ja, jag körde ju Wii-versionen då. Det är nästan samma sak. Var det, var det någon förändring i spelet? Det var sådana små detaljer som att ja, på ett ställe så blinkar det rött istället för vitt och sånt. Och så sen att koderna inte funkar. De flesta av koderna funkar inte. Oh, vad tråkigt. Ja, det är lite tråkigt. Men som jag nämnt tidigare, Wii har ju den fördelen att man kan trycka på home-knappen och liksom spara sitt spel. Så det blir inte en quick save, utan det får ju börja exakt där det slutar när det kommer tillbaka. Men det är jävligt lämpligt med sådana här spel. Att man kan liksom ta stund för stund. Så, ja. Vad tycker du om bossar? Ja, jag tycker det var lite synd att det inte fanns fler faktiskt. Jag tycker att de är alldeles för lätta, de flesta. Så den enda bossen som jag tyckte var kul att slåss mot, det var just den här ormen som hoppade och studsade. Ja. Den hade ju liksom ett annorlunda tänk i sig. Men annars, den första, den här Kerberus-woffen. Ja. Den var ju pinsam. Alltså, Ossi säger, första bossen blev ett skämt. Alltså, ja. Visst, första bossen. Och jag har ju en regel för mig själv att jag förlåter ju alltid första banan, första världen, första bossen, så länge det andra blir bra. Världs 2 boss och världs 3 boss som är den här ormen, tycker jag håller lite högre kvalitet. Men sen är det ju slutbossen som är den viktigaste. Den är ju liksom... Nej. Du menar Medusa själv? Hon är, ja. Alltså, det är vägen till henne som är utmaningen. Jo, fast den är inte så utmanande heller, för vad jag upptäckte. Nej. Vet, alltså sista banan är alltså en sidskrollande shooter i princip. Stort sett, ja. Fast med konstigare skott än vad det brukar vara i sådana spel. Mm. I vanliga fall så är ju klämdöden det är liksom ett av de farligaste grejerna. Mm. Eller bara allmänt åka in i väggen döden, men det finns ju inte här. Så att, i början så spelade ju jag som om det var Gradius och undvek allt vad liksom fasta ytor var, för att inte åka in i någonting, för att inte bli fastklämd någonstans. Sen gjorde jag bort mig och så bara, shit, nu blir jag ihjälklämd och dör. Så bara, hepp, jag åker rakt igenom den här väggbiten. Och jag blev så besviken. Jag bara, okej, så jag ska i princip bara inte dö här. Det enda jag behöver göra är inte dö, så kommer jag ta mig fram. Jag kan röra mig precis vad som helst, bara jag undviker att bli skjuten så jag är säker. Mm. Så det var ju på tok för lätt det också. Och så Medusa själv, alltså, det gick ju jättesnabbt att hitta exploiten som gör att man inte behöver röra på sig. Man behöver bara stå still och skjuta. Jag har en punkt, så att säga. Det är väl egentligen mitt framför den här, typ 2 pitlängder in i skärmen, så att säga. Ja, precis. Alltså, strax framför den här pelaren som är mitt i rummet. Ja, exakt. Det finns även ett annat ställe man kan stå på som är lite längre ner, lite längre bak. Okay. Båda 2 är safe spots. Det var tråkigt. Det är lite slarvigt gjort. Skäms. Ja, alltså... Ja, balanseringen i det här spelet är väl dess största svaghet, skulle jag vilja säga. Det har ju tryckt om så var ett väldigt svårt spel. Och när man har det i bakhuvud och kommer in på den här fjärde världen och framförallt den här sista bossen då, det är då liksom så här, jaha. Var det här liksom it? Ja, så det känns lite baklänges. Det känns som att man skulle kanske haft fler shootervärldar tidigare så att det var en naturlig del av spelet och sen göra den sista svår. Typ. Mm. För att det är alldeles för lätt. Det är, liksom, det är så pass annorlunda att man automatiskt får lite what the fuck precis när man kommer dit. Men samtidigt så är det ju så himla lätt, så att det är liksom, det är lite som slutet av Gears of War 2 på något vis. Att nu, så ja, precis. Nu ger vi spelarna en bonus där de får känna sig OP som fan. Mm. Ja. Jag tänkte också på Gears of War 2 där. Ja, synkade igen Samson. Där ser man. El Kebabbo säger att måste säga att jag verkligen gillar det vertikalt scrollande plattformshoppandet. Men det kanske hade varit bättre att introducera det på värld 2, för det är svårt att få in den rätta tekniken till en början. Bra poäng där. Mm, så tycker jag också att första och tredje världen, alltså 1-1 och 1-3, de är på tok för långa. Det håller jag också med om. Det är många banor som känns långa, så jag hade hellre sett fler banor som var kortare. För det är många banor som känns lite för långa. Framförallt eftersom att om man dör så får man alltid börja från botten av banan. Ja. Det är väl också det som gör att det här spelet är så svårt. Det är så oförlåtande. Mm. På något vis. Och jag förstår ju varför bana 1 och bana 3, eller värld 1 och värld 3, för det är de man klättrar i, och det går ju alltid långsammare på något vis att klättra uppåt än att gå i sidled. Eller flyga då, som man gör i värld 4. Mm. Man kan ju också, med fjädern så har man ju lite fuskhjälp också, för det är ju inte som i Metroid att om du faller under skärmen att du liksom bara faller ner till skärmen du nu svar på, utan här är det ju verkligen att du dör om du snuddar skärmkanten. Det är största boven här, alltså den här instant death som man själv skapar lite grann. Mm. I och med att du tar det uppåt. Det är folk har pratat om. Ja, men som sagt, det är ett svårt spel, och det är det här som är det mest dödande för min del i alla fall. Jo, alltså det hade ju kunnat varit mer om det hade varit så att fienderna knuffade den bakåt sådär rejält som de gör i Castlevania eller Ninja Gaiden. Mm, lyckligtvis är det ju inte så. Nej, man får ju en liten klutt får man, men den är inte så extrem att den puttar ner den. Men däremot, alltså, framförallt det här att man glider av plattformar ganska lätt. Mm. Tycker jag är största boven. Så när man väl har fått in det liksom, får man in det i rygg med att alltid titta uppåt så fort man har landat, så försvinner ju tack och lov det här problemet. Men innan jag kom fram till det så var det en jävla massa död i början där. Alltså hela 1-1 till 1-3 var en jävligt många dödsfall för mig. Vi borde höras av ungefär halvvägs innan inspelning, Samson, i veckan så att säga. Så att du hade kunnat informera mig om det här titta upp eller liksom fenomenet, för det visste inte jag av. Och det hade kunnat hjälpt mig, känner jag nu i efterhand. Så vi börjar göra så att vi har en avstämning sådär mitt i veckan, varje vecka. Precis. Ska vi prata lite kontroll? Ja! Ja. Vi är inne på det här området så att säga. Men det här känns ju Nintendos seal of quality lite grann. Alltså kontrollen känns precis som vi förväntade oss att den skulle kännas. Mm. Med vissa konstigheter med det här. Fast det är inte kontrollen, men det här duckgåendet och sånt. Fast det är liksom... inget egentligen kontrollproblem. Nej. Det är mest att det ser kul ut. Precis, och det är bara allmänt konstigt att någon ska kunna göra sådär. Ja, jag vet inte vad man ska säga mer om kontrollen. Alltså, det är en bra kombo. Av Marios hoppande och Samus skjutande. Jag tycker det är framförallt dem. Jag tycker inte jag känner så mycket Link i det här. Det skulle ju kanske i så fall vara lite från Zelda 2. Men det är inte mycket. Det är ju bara för att det skulle vara lite plattform. Men det är annars så... Det som skulle vara Link är ju att man får föremål. Och du behöver föremålen för att ta det vidare till det. Men ja. De får alltså... I Link så hittar du ju föremålet och använder det på bossen. Det gör du ju inte här. Här får du i princip ett passivt föremål. Mm, men det är mer en rollspelselementet då, lite grann. Ja, i och för sig att man levlar och sådär och köper drycker och sånt. Det skulle vara det i så fall. Mm. Ja, det är... Jag har blivit en krikare fanboy lite grann. Så jag fan vet jag. Annars på kontrollmässigt så verkar det som att lyssnarna är med oss här. Kioskvälten säger att kontrollen funkar prima. I början känner man sig ganska liten med den lilla pilbågen, men hela tiden blir ju fler och fler vapen och man känner sig starkare och starkare. Precis. Och så säger att Pitt gör som jag vill, men jag stämmer lite på att inte kunna skjuta neråt när jag hoppar. Har blivit van med det sen Super Metroid och Cave Story. Ja. Cave Story är för övrigt ett jävligt bra spel. Ja, det är ett fantastiskt spel. Jag slänger ut den. Spela i sängen spel. Jag spelar det på dator faktiskt. Okej, okay. Jag kör det på mitt Wii. Ja, men det är gratis till Mac. Aha, okay. Så jag har spelat det på Macen, men jag ska väl köpa det så småningom för att stödja lite. Andreas Ljungström, vet du vem det är? Ja, jo, han är ett stort Cave Story-fan. Han har väl köpt det på alla format som finns, tror jag. Han har typ tjatat i mina öron blödde också för att köpa det. Så det blev så till slut. Det är ju så värt pengarna. Ja, det var faktiskt det. Han hade rätt i det avseende. Han är lite väl indie-fanboy dock. Han ska ju vara så jävla creddig igen. Ja, det tycker jag inte. Jag tycker bara att han är bra på att hitta bra spel som inte syns, inte får så mycket uppmärksamhet annars. Grejen är dock att man behöver inte hitta mer bra spel. Jag tycker att alltid är liksom jagar och försöker hinna i kapp och liksom det går aldrig som jag vill. för hur mycket en spel så växer högre när jag måste spela ännu högre. Jo, fast man kan ju faktiskt nå en punkt där man börjar bli lite trött på mainstream-spelen och känna att man vill ha något jävligt annorlunda. Och då kan det ju vara kul att dra fram ett Braid liksom, eller något sånt där. Mm. Eller ett Cave Story för den delen. Plants vs. Zombies har ju jag tagit upp igen. Jag spelade på PC när det var liksom halv nytt och nu har det släppts på PS3. Jag vet inte när det gjorde, kanske var länge sedan. Men jag drog hem det här om veckan i alla fall. Det är ett perfekt sånt här. Nu ska jag inte tänka någonting, nu ska jag bara spela. Jag kör Pac-Man Championship Edition där. Det har jag hört så mycket bra om. Sen hittade jag ett jävligt bra Xbox Live indie-spel faktiskt. Okay. Som jag snubblade över via faktiskt killarna på radioformat. Nu minns jag inte vad det heter, men jag kan ta och kolla upp det. Det du ska gräva i princip. Och du plockar upp olika material medan du är nere i jorden. Materialen säljer du sen då upp i en liten affär på liksom plannivå. Och i affären kan du sen då handla liksom, du behöver en lykta för att kunna hitta liksom vad det är för material som finns i berggrunden. Och så behöver du typ, du måste kunna ta dig upp hela tiden. Så det är ett plattformsspel liksom, ur den aspekten. Så när du gräver måste du gräva så att du liksom kan ta dig upp igen. Mm. Och så kan du köpa då stegar som du kan placera där du har liksom råkat göra bort dig. Och så kan du även köpa hissar när du liksom grävt det riktigt långt ner. Så det tar så här, du vet, när du har grävt så pass långt ner att det tar 10 minuter att bara hoppa upp igen. Det är fantastiskt. Man kan, alltså, jag satt i flera timmar och det är liksom helt meningslöst. Det kostar 10 svenska kronor ungefär, men det är skitkul. Jag fastnade i allt i det. Har du hittat vad det heter än då? Inte så här på rak hand, men jag kan ta och kolla upp det om du ger mig ett ögonblick. Jag tänkte att det vore dumt att sälja någonting utan namn. Så Anders, i den lilla pausen som ingen märker här, så har jag faktiskt gått och kollat upp det. Minor Dig Deep heter det, och det finns att köpa på Xboxen, men det finns även en PC-version. Mm. PC-versionen vet jag inte vad det finns, det kan ni säkert googla efter. Men vi kan ju lägga upp en länk till Xbox-spelet i alla fall, så kan ni kolla på det, så får man lite, se lite screenshots och sånt. Yes. Det är inte särskilt vackert, ska jag säga på en gång, men det är kul. Det är ett indie-spel, herregud. Ja, men det finns ju vackra indie-spel också. Jo, jo. Kid Icarus. Ja, just det. Ja. jo, El Kebabo säger att kontrollen är like a glove. Det var Samson Hermar. lite outannonserat, så att säga. Ja, precis. Det blev så. Jag bara såg att han hade skrivit det som jag var tvungen. Ja, jag såg faktiskt... Nu är jag off topic igen, men... Av det senaste som jag och Emla grottar ner så ger så här Inside the Actors Studio. Oh, det är så fint. Ja, ja, det är, oh, det är, oh. När rätt personer där, vet du, då sitter man bara och myser. Och då var Jim Carrey med i ett av avsnitten vi såg idag. Fascinerande människa, måste jag säga. Oh, ja. Jag gillar den hela Simpsons crew, det där. Ja, det har jag inte sett den. Inte Family Guy crewet heller. Oh, den har jag missat helt också. Den ska jag ta sig någon. Ja, like a glove, sa han om kontrollen. Och visst är det så, det känns rätt från bildruta 1. Och det, de gånger man lär sig att kringgå de här, inte bristerna, utan Kid Icarus system lite grann. Så man lär sig spelet, precis som alla andra bra spel. Mm. För första gången du spelar Mega Man så är det ju rätt så noobig också. Ja, fast Mega Man känns mer självklar. Ding, ding, ding. Ja, pling nummer två. Nej, men alltså, faktiskt, Mega Man är ju mycket mer intuitiv. Den känns så genuin självklar från början. Du har ingenting att säga om Mega Mans kontroll egentligen, för den bara sitter och det är ingenting att diskutera. Här finns det ju lite små detaljer som är lite konstiga. Alltså, man kan jämföra med Little Big Planet, att det tar ett tag att lära sig hur det funkar. Nu tycker jag att man har mycket mer kontroll här än man har i Little Big Planet, om man ska vara sån. Men det är samma princip av att det finns en liten inlärningskurva, men när man väl har satt det, då sitter det ju. Mm. Apropå det här med att sitta, så svårighetsgraden då. Ja. Det här är någonting som diskuteras ganska mycket. Kioskvältaren säger, många verkar tycka att det är väldigt svårt. Jag tycker inte det. Nej. Vad säger du? Alltså, man har hört. Alltså, jag spelade när jag var väldigt ung. Jag vet inte vad jag ska uppskatta det till, men säger runt 8-9 då i alla fall. Och då var det ju skitsvårt. Och det är skitsvårt för att man börjar där man börjar, och det är liksom det första du ska göra, att klättra upp för ett jävla berg. Eller du ska klättra upp under jorden, och det är liksom svårt, och dör du så dör du, så får du börja i början, och liksom det finns inga svampar som gör det stor, och förstår du? Mm. Liksom, det är mycket det som etsar sig fast. Och när det kommer över den här första kullen och liksom börjar få lite momentum, lite nedförsback och lite fart och lite power-ups, då blir det inte så jäkla svårt. Helt plötsligt. Och det där håller sedan i sig. Så att det är en konstig och väldigt, eller rätt i alla fall, unik balansering på svårighetsgraden i det här spelet. Och det är väl inte helt korrekt för hur det borde vara. Så jag vet inte, jag tycker inte det är så himla farligt. Alltså, Ossi säger också att jag skulle kalla det för ett ganska svårt spel. Och El Kebabo säger också att Kid Icarus är ett svårt spel, men det är svårt på rätt sätt. Han säger att varje gång man tar skada eller dör så är det ens eget fel. Det känns alldeles som att det är orättvist. Det håller jag med om. Det jag däremot tycker är att, alltså, Kid Icarus tycker inte jag egentligen är så himla svårt. Jag tycker däremot att det är ganska oförlåtande. Alltså, det är ju just att det inte finns ett checkpoint-system och sådana saker som gör att det känns svårt. För att gameplay i sig är egentligen inte så svårt. Det är bara att du är van vid ett mer förlåtande system i bakgrunden som säger, aha, du dog, ja, men det är lugnt, du får börja här. För det här systemet säger verkligen, aha, du dog, börja om från början. Precis. Det är egentligen det som gör det svårt, att du måste ta det i ett svep. Alltså, hoppen och fienderna i sig är egentligen inte särskilt mycket svårare än vad det är i, ja, många andra spel. Jag tycker ju till exempel att Ghost and Goblin som du spelade, det var ju jävligt svårt. Alltså, där är det ju, även med ett checkpoint-system, så är det så, även om du kör save states, så är det svårt att klara Ghost and Goblins. Det är ju inte svårt att klara det här med save states. Nej, det är. Ghost and Goblins känns som ett jävla slumpgenererat spel. Alltså, det är, ja. Där har vi ju snygg mark istället dock. Första banan, eller första världen i alla fall. Kodsystemet i det här spelet. Ja. Det är ju att man ska skriva in då, ja, 4 koder om 6 tecken var. Mm. Och det här systemet är egentligen, det slumpas ju inte, utan varje kod betyder någonting. Men det finns sätt att hacka, så att säga, det här. Så att man kan skriva in, alltså kombinationen av blandningar av vokaler och konsonanter på olika sätt kan skapa då koder som ger det sista banan. Till exempel så upptäckte man ganska tidigt att man kan faktiskt skriva svenska ord här, för att den bryr sig egentligen inte om vad det är för ord, utan den bryr sig bara om det är en konsonant eller en vokal. Mm. Så skriver du duvans mammor kommer bortåt, så kommer du då till sista banan med allt. Okej. Du kunde även skriva, ska säga, det var någon på Twitter som nämnde det, tror jag. Det var någonting med horror, terror, mother och sånt där. Så får du också upp något liknande. Så det är ju egentligen baserat, som sagt, på var någonstans du har placerat bok, liksom konsonant eller vokal. Enklaste koden jag minns, det är litet e, litet e, litet e, och sen resten nollor. Mm. Då kommer du automatiskt till sista banan. Precis. Precis. Sen råkade jag skriva av en kod fel när jag var liten på det här, och det var, tror jag, det var då jag gav upp. Och där kom jag till bana 2-2 och sånt där. Ja, vad jobbigt. Ja, det var fan, det var, hade du en sån här bok du också som du skrev koder i? Ja, det är klart man hade. Och den jävla boken försvann för mig. Och jag misstänker än till denna dag att det var syrran som ville jävlas. För hon visste, nu pratar jag när tänderna är ihopsatta. Det hörs. Precis som Kanye West rappade. Jag misstänker att under en dispyt oss emellan så gick hon in i mitt rum och snodde den där boken och elda upp den eller någonting sånt. Hon visste hur mycket den betydde för mig. Jag hade liksom tydligt förklara. Och du vet hur det är med syskon. Ja, för fan. Ja, jag ska ha Runa någon gång att hon ska fan erkänna. Usch. Där fanns det bland annat Kid Icarus koder. Ska vi börja röra oss mot någon slags avslutande ord om spelet? Grand finale. Ja. Tänkte vi skulle börja med vad lyssnarna sagt. Ja, smart. Lättast då. Mm. Kioskvältaren, kort och gott. Jag anser Kid Icarus vara ett av de bästa spelen till NES. Oj. Ett av de bästa till NES, ja. Hur stor grupp är ett av de bästa, liksom? Det är det som är det svåra. Ja, topp 10. Skulle jag säga att den står och knackar på dörren. Jag vet inte om den riktigt kommer in på topp 10, men den är någonstans där mellan 15 och 10 i alla fall. Ja, jo, men det känns ungefär samma här. Det är stora liksom, det är liksom, kollar man på de senare, Kirby-spelen är ju bättre. Ja. Det här vi spelar till exempel. Vi har ju Mario-spelen, vi har ju Contra, vi har 6 jävla Mega Man. Vi har Zelda, skulle jag nog säga, är ett bättre spel än då. Turtles. 2. Ja. Ja. Snake Rattle and Roll lyfter jag fram. Faxarna och du. DuckTales. Ja. Du ser, det börjar rulla på. så jag vet, nu vart jag tveksam till min 5-10 placering också, men det är ett riktigt jävla bra spel. Eller inte riktigt jävla bra. Det var ett riktigt jävla bra spel som har åldrats med vissa skavanker, men ändå har sin spelkärlek kvar, så att säga. Mm. Ossi88 skriver: med tanke på hur jag spelade spelet och hur lite tid jag gav till det, så kan man kanske kalla det mer för ett första intryck. Jag gillade kontrollen, grafiken är trevlig, fienden är ett hinder som man inte helt lätt tar sig förbi. Bossen fuskade mig igenom och items-funktionerna är luddiga. Jag har ingen aning om hur man använder hittade kartor, fjäder eller de andra två power-ups, tunnor eller det som ser ut som en hammare. Ja, det tror jag att vi har gått igenom här, vad som är vad. Fjädrarna gör att du flyger ifall du når botten på banan. De två andra power-upsen är som sagt en sköld eller fire eller så vidare. Tunnorna fyller du dryck i, hammare använder du i slotten. Jag hade ganska kul, men inte tillräckligt för att fortsätta, då jag mer eller mindre har fastnat på bana 2-4. För mig var det inte tillräckligt givande för att jag skulle orka fortsätta. Okej. Synd. Jag tycker att det är värt att avsluta spelet. Ja, precis. Och det är bara en riktig värld och sen rätt lätt slutboss kvar där. Mm. Så det är i och för sig då den här ormbossen. Men jag tror det inte var på grund av en boss han fastnade. Nej, han fastnar nog bara i labyrinten som stort. Ja, ja. Han säger att gillar man inte labyrinter kan jag ändå förstå att man liksom ger upp. Ja. Han säger också att detsamma gäller Metroid till nästa. Jag inte orkar fumla mig fram genom en massa rum som ser likadana ut. Jag tycker det är synd, alltså, för Metroid till nästa är ju ett fantastiskt spel. Alltså, det är ju svårt, så i ett helvete inledningsvis. innan man börjar, innan man inser att man måste börja rita kartor åt sig själv. Jo, en remake kanske skulle vara bra. För alltså, Metroid Remake and Zero Mission ger ju dig alla hjälpmedel. Mm. Och dessutom en liten tjusigare presentation. Så att, Ossi, spela Metroid Zero Mission så får du din Metroid-dos. Jag har fortfarande inte gjort det, Samson. Det borde du göra, Anders. Det är ett fantastiskt spel. Jag är inte klar med första Metroid själv heller. Men vad väntar du på då? Du kan få låna det, jag har det på Game Boy Advance. Mm. Men det jag skulle säga är att jag har ändå upplevt hela spelet, för vi spelar i lag sådär, du vet. Men ja, jag är inte på egen hand, inte på... Jag gillar ju att sjunka in i Super Metroid. Allting som inte är Super Metroid är inte lika bra som Super Metroid. Men det här är ju typ precis som. Det här är som mer Super Metroid. Nej, det är inte riktigt samma sak. Nej, men okej. Okay. Jag har lovat dig för att jag ska spela det här. Men som sagt, den här jävla berget framför en blir ändå mycket högre än det berget bakom en. Jo, det är sant. Elkebabbo säger, var lite lättare än vad jag kommer ihåg, men det gäller endast om man spelar det på Samsung Style, det vill säga lugnt och metodiskt. Ja, det var ju det jag gick emot i det här momentum-grejen. Jag körde ju Samsung Style med mitt duckteknik. Ja. Och jag rensade ju alltid. Titta upp teknik, menar du? Ja, förlåt, titta upp teknik. Ja. Och sen så även att jag rensade ju alltid ut alla fiender. Jag lät ju ingen överleva. Och jag var inne i alla rum och jag liksom försökte mig på alla pussel. Jag tog mig an alla utmaningar jag fick och allt sånt där. Mm. Märkte du förresten vad som hände om man lämnade en utmaning medan den höll på? Ja, han kallar dig för vekling eller coward eller någonting. Ja, det var så fint. En snygg touch. Ja. Elke Babbo säger att jag hade riktigt kul med detta spelet och kände aldrig riktigt att jag ville stänga av efter att ha dött för tionde, utan jag skulle fan fixa det. Man kan jämföra det kanske med Super Meat Boy. Jag har inte spelat det själv, men jag har hört att det känns lite samma sak. Ja, Elke Babbo, det är precis så det känns med Meat Boy också. Du bara nöter och nöter och nöter, det är lika kul varje gång, trots att du dör. Ja. Ja, så på det stora hela så känner jag att när det kom så var det ett fantastiskt spel. Idag så är det ett spel som har åldrats lite väl mycket om man jämför med många andra som ligger samtida. Jag skulle inte säga att det här har åldrats med mindre värdighet än vad första Metroid har till exempel. Nej, men både första Metroid och det här lider av lite samma problem. Det är att det är alldeles för mycket saker som du förväntas förstå som inte förklaras tillräckligt tydligt. Mm. Det är alldeles för mycket som... Alltså som det känns som att man borde faktiskt ha en bättre lösning på det här. Till exempel där att du måste ha pennan för att kunna rita upp på kartan vilka rum du redan har varit i. Precis. Och jag kan bli lite sur på att de har gjort det på det sättet. Det känns som så här, varför lägger ni på det här extra lagret istället för att satsa på att göra fler banor till exempel? Mm. För det är ju kort den aspekten. Alltså det är ju bara, vad blir det? 13 banor allt som allt. Om du jämför det med de 32 du har i Super Mario Bros. 1 liksom. Mm. Så det blir ju lite alltså, smått patetiskt i den jämförelsen. Så det känns som att det är lite så här. Man förlängt det i onödan på något vis. Ja, de kanske inte riktigt räknar med att liksom, där de la till som de tyckte att det här är en cool grej också skulle göra det liksom väsentligt svårare. Eller väsentligt, men liksom det är en onödig till. Det är onödigt att lägga till någonting svårt på ett redan svårt spel. Ja, det känns som att man kan ha lagt fokus på andra saker. Alltså det går igenom på många andra saker också. Som slutfighten mot Medusa, hela slutbanan känns ju också lite konstig i och med att den är så himla lätt. Mm. Man vill ju ha, alltså, antingen ska man känna sig supermäktig, för man känner sig inte supermäktig. Det är ju fortfarande en bana liksom, som det går att dö på. Precis. För antingen så skulle man ha gjort att Pitt blev liksom en gud själv och var helt awesome och bara så här slaktade hur mycket fiender som helst. Eller så skulle man gjort det till en riktigt svår bana. Nu var det någon slags mellanting att det var en ganska lätt bana, men du kunde dö på den. Du hade mer power än tidigare, men inte supermycket mer. Så det kändes bara som så här konstigt och som att man bara så här, jag vet, jag har en kul idé, ska vi inte göra det här? Som att man liksom, någonstans fanns lite shooter-ambitioner inom teamet. Bara, hörni, jag har en kul idé på sista banan. Och sen så har man liksom inte gameplay-testat den ordentligt. Kanske så. Kanske. Ändå måste jag säga att jag blivit lite av en Kid Icarus fanboy. Det har väl hintat om tidigare. Jag har till och med sagt det rakt ut tidigare. Ja, precis. Och det känns som att jag fattar grejen på något vis. För man, liksom, som sagt, man hade spelat Kid Icarus förr och satt i ett fack och liksom dömt ut det och så. Och sen har folk tjatat om det här. Liksom, ja, topp 54 eller vad det var på IGN och hela den biten. Och liksom, nej, så bra är det inte, tänker man. Och så sen nu när jag spelade, jag fick ju liksom det bästa slutet. Vad jag har förstått i alla fall, så är det bästa slutet. Och liksom med det så, jag fattar varför folk går de längderna som de gör för att liksom få det bästa slutet, få en uppföljare på det här, alltså en förutom Gameboy-versionen då. Det är liksom en armé av Kirikarus-fanboys ändå som står bakom det här spelet. Jag skulle väl inte ställa mig längst fram i det ledet, men jag skulle definitivt liksom lite där i bakgrunden kunna ställa mig. Jag kanske kan hjälpa till att göra ett plakat åt någon. Ja, precis. Ska vi gå och ta pizza? Det tycker jag. Innan vi sätter igång med våra så har faktiskt Kioskvältar skickat in sin pizza. Härligt. Den är som så. Det här är en pizza som är bakad med stor omsorg. Det är en väldigt erfaren pizzabagare som har gjort den och den smakar riktigt, riktigt bra. På pizzan, eller pizzan innehåller jalapenos och ananas. Ananas är jättegott på pizza, men jalapenos är inte så gott, så de hoppar man gärna över. Men problemet är att ananasen och jalapenosen ligger väldigt nära varann och ibland råkar man få i sig en bit jalapeno och då börjar det bränna i halsen. Då kan man inte göra någonting annat än att springa till vattenkranen och dricka massa vatten för att få bort den starka smaken. Men när man väl lyckats ta sig förbi jalapenon och får komma till ananasen så blir man riktigt glad och det smakar gott. Trots att jag inte gillar jalapenos så vill jag inte ta bort dem från pizzan, för de ger en fin färg och det är så spännande att ha dem där för att försöka undvika dem. Kioskvältaren, du ska inte dricka vatten när du äter något starkt. Du ska dricka mjölk och äta bröd. Ja, kanske. Men det var fin pizza ändå, tycker jag. Ja. Vill du ta din, eller? Ja, det kan jag göra. Jag tycker att det här är en... Ja, vad ska man säga att det är? Alltså, det är det är inte någon superavancerad pizza egentligen. Det är alltså lite åt så här Vesuvio Capricciosa hållet fast kanske med något mer på. Men jag skulle nog kunna tänka mig att det är en capricciosa som man också slänger på. Ja, men till exempel jalapeno, alltså något så här lite starkare. Däremot så är det en sån pizza som man har köpt och sen så käkade man halva och sen så var man mätt och så lade man ifrån sig den och så glömde man stoppa den i kylen så den har stått framme i liksom rumstemperatur och utan att ha något lock på, så att den har liksom torkat lite och stelnat lite så här med tiden, och så när du liksom dagen efter går för att ta din bakfylle halva så är den liksom inte riktigt så bra som du hoppades att den skulle vara på något vis. Den har liksom stelnat lite för mycket där och kanterna är liksom, ja, de är helt, du bryter dem snarare än river dem. Så att det finns fortfarande god smak i den, men tyvärr så har den inte liksom bevarat så väl. Den hade mått bättre i kylskåpet. Okej. Jag är inne på samma spår, att det är en rätt så basic pizza, och den är bakad för en väldigt lång, eller rättare sagt så här, den här pizzerian som vi besöker har funnits ett bra jävla tag. Och en av deras tidigare pizzor som de har kört på sedan dess, det är egentligen en Vesuvio med en spännande ädelost på. Och den här Vesuvion, den prövar man en gång i tiden och tyckte att den var rätt okej. Det var liksom någonting spännande förutom en vanlig Vesuvio när man var lite barn. Men sen så vart man ju en sån här ball, tuff tonåring som skulle ha massa annat kebab och skit på. Så man liksom gick ifrån den här pizzan. Och ju längre ifrån man gick den här pizzan, desto mer vart tanken och minnet av den här pizzan lite... Jag är lite svärtat på något vis. Det var såhär, men Vesuvio, och så den där osten, eller det är bara mest gammalt och konstig smak. Men när du väl sätter dig och äter den här pizzan igen så inser du att liksom, det som var bra då är fortfarande bra idag. Och den här ädelostsmaken som är rätt unik ändå för en pizza. Den liksom, den för dig tillbaka till den tiden och det känns jättenaturligt att ha den på den här pizzan. Så i slutändan så är den, om en liksom, ja, rätt tråkig idé och så är det är en bra pizza som smakar bra och ja, den har alltid smakat bra. Ja, du gillade förra veckans musikstund, Samson. Ja då. Det var åt det hårdare hållet, lite mer alternativ. Och jag vet att vi fick en kommentar på det också, att det var bra skit. Den här veckan går vi tillbaka lite till det som är lite mer traditionellt för våra musikpauser. Det som knyter an lite mer åt, ja, det är enkelt och liksom, ja, men lite mer åt det traditionella hållet. Lite mer elektroniskt, så att säga. Och den här låten hittade jag tack vare en loading-användare faktiskt, som kallar sig Virror. Tror jag det blir. En jävla massa R och två O där och grejer. Men i alla fall, ett blogginlägg som han skrev för dryga månaden sedan ungefär, där han tipsade om en låt som heter Paper Dolls av en artist som heter Format. Och ja, jag har inte så mycket mer att säga om den här låten. Den är jävligt svängig och den låter så här. Alltså framme vid sista sagostunden för Chrono Trigger. Hur känns det, Samson? Det känns lite vemodigt. Ja, jag känner detsamma faktiskt. Och, alldeles innan vi börjar spela in nu så känner jag också att jag känner en jävla press på mig att det här måste bli jävligt bra på något vis. Och jag känner inte att jag har den handen så att säga för att kunna ge ett riktigt bra en riktigt bra sista refräng. Lite grann. Jag vet inte, det är lite oroligt. Det sämsta tänkbara sätt att inleda den här sagostunden på. Men ja, vi får se hur det går egentligen. Vi har ju under de senaste sagostunderna hållit på med olika sidequests för att till slut komma till den här punkten där vi står nu. När vi har egentligen Lavos och allting knutet till honom kvar. Och det som framförallt är knutet till honom då, det är det här Black Omen som det kallas. Det är prinsessan av, eller rättare sagt, Sildrottningen. Här är fritt. Och det här är ju som en kontinent av det gamla undervattenspalatset i Seal Kingdom år 12 000 BC, om jag inte missminner mig helt. Och det som en gång var det här palatset har nu blivit det här stora mörka kontinenten som svävar i flera olika tidsepoker. Och där inne väntar den här Sildrottningen då, som nu helt har ockuperats av Lavos krafter, och hon har väl egentligen ett enda mål, och det är att tillsammans med Lavos förstöra allt av den här världen som vi känner till. Och sen ska hon då leva för evigt tillsammans med det här monstret. Ja, någonting i den stilen. Efter vi har snackat lite med Gaspar så hoppar vi om vår epok och vi färdes till år 1200 BC. Och det här kallas ju också The Dark Ages, eller den mörka tiden. Och den värld som fanns, rättare sagt, innan Black Omen-incidenten, den har ju bara liksom små fragment kvar. Det är några små isflak och det är vissa ögrupper där folk bor väldigt spartanskt, så att säga. Nu mår ju de väldigt bra för att det är ett väldigt jämlikt och trevligt samhälle, men det här Black Omen ovanför indikerar ju på att saker kommer gå åt fan förr eller senare. Vi landar på den här kontinentens bro, så att säga, och i det här partiet som nu tar oss an den här sista striden så har vi Chrono, vi har Magus och vi har Marley. Det finns vissa anledningar till att jag väljer dem, och många påstår att Ayla ska vara väldigt bra under den här sista, under Black Omen-incidenten, just för att Ayla har den här charm-funktionen. Jag vet inte om jag pratar om den, men det är liksom att hon kan charma sina fiender och på det viset plocka på sig föremål. Och tydligen ska det finnas mycket av det i Black Omen. Det här har jag läst i efterhand, och därav visste jag liksom inte att hon var bra att ha där, men skitsamma, det gick bra med den här gruppen, och de är ju liksom de som är högst levlade, och de funkar också bra i lag, tycker jag. Vi har en fysisk attackerande, vi har en magisk attackerande och vi har en healer. Det är egentligen så basic som man kan bli i rollspel, och jag gillar den enkla uppdelningen på något vis. Det funkar bra för mig. Vi hinner inte komma in i Black Omen ens innan vi blir attackerade. Och det är av ett säkerhetssystem då, med 8 olika maskiner som attackerar med viss typ av laser. Men det är relativt enkelt som vi ändå tar oss in när vi har besegrat dem. Och alldeles innanför dörren så väntar den här drottningen i fråga. Skrattandes möter hon oss och konstaterar att hon nu är mer kraftfull än någonsin tidigare, och att hon och Lavos numera ingår i en enhet som är mäktigare än världen vi befinner oss i tillsammans. Det är det mäktigaste som universum har skådat, tror jag till och med säger. Och hon fnyser sedan åt våran åsyn och menar att vi endast är som små kryp i jämförelse med henne. Och för att bevisa det här så kallar hon fram en av en hel del bossar i denna episod. Denna gång är det Mega Mutant. Och det här monstret, som är en större mutant, består av 2 delar, ett huvud och en kropp, och attackerar rätt ofta med olika statusattacker. Men något som vi ganska snart märker är hur lite hälsa det här monstret i fråga har. Han eller det, eller vad man vill säga, det faller efter bara ett fåtal attacker. Och därmed har vi klarat den här första bossen, och mer är ju som sagt att komma. Inredningen, eller vad man ska säga, hur det ser ut här inne, det syns ju att det är det gamla undervattenspalatset, men det är mycket mer futuristisk och nästan cyberpunk-vibb man får här. Det är mycket elektronik, mycket glas och mycket mörka rum, och framförallt mycket monster. Överallt finns de. De finns i väggar, i skuggorna och mitt framför våra näsor. Och vi är slarvsylta av det mesta faktiskt. Vi plockar upp en hel hög med XP. Och det här gör ju också att alla de här karaktärerna, eller de tre då, också levlar ett par gånger under den här episoden. Och tyvärr har jag inte kommit på något snyggt eller fint sätt att översätta den här transportsträckan som vi befinner oss i nu. Utan det är inte så mycket att berätta. Det är en jävla massa monster som bjuder på sin egen lilla utmaning, så att säga. Men det handlar egentligen om att ta oss vidare hela tiden. Och, ja, till slut så kommer vi till en ny savepunkt. Eller sparpunkt, eller jag är inte riktigt bestämt om vad jag ska säga där än. Men när vi har sparat, när vi har använt våran, inte sleeping bag. Vad fan heter det? Inte tent. Det heter en annan tekronatrigger. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Skitsamma, det är lite pinsamt, men jag får väl leva med det. I alla fall, efter vi har tagit oss förbi den här saven då, så kommer vi till nästa boss, som är Giga Mutant. Och det är alltså, precis vad namnet antyder, så är en mer beefad och mer tuffare version av den här bossen vi mötte tidigare. Men precis som tidigare boss så har den också förvånansvärt lite hälsa faktiskt. Alltså, ja, någonstans där mellan 4 och 6 000 skulle jag väl gissa på att det är någonstans. Och det går ganska fort när man har karaktärer som Magus och Chrono höglevlad. Höglevlad säger jag, men säg mellan kan inte komma ihåg exakt, men mellan level 48 och 50 i alla fall. Och det är väl någonstans kring 50 man är när man har klarat spelet, i alla fall jag. Så ja, det är inte vidare svårt alls. Det hjälper ju också att Marley då, som kan ses som den vekaste länken, men hon bär en amulett som Magus en gång i tiden använde faktiskt, där hon skyddas av alla statusattacker. Väldigt, väldigt användbar i den här delen av spelet. Ja, bossen faller till slut, som ni kanske förstod. Vi tar oss vidare in i det här labyrinten av mörker, monster, speglar och en hel del föremål faktiskt. Framförallt ett föremål som jag väljer att Kronos ska bära, som gör att han alltid har haste på sig. Och Krono har sedan tidigare tagit en hel del speed tab, så det betyder att Krono i stort sett får attackera 3 gånger på en vanlig runda. Vilket också är den här episoden och de här bossarna rätt så lama, för så länge de är svaga för fysiska attacker så är Krono helt med i matchen så att säga. För han har ju det här rainbow-svärdet vi pratade om senast. Han har rätt så mycket andra balla grejer också. Så han är rätt så dödlig vid det här laget. Och ja, det började visa sig hur väl jag har investerat när jag lagt det mesta av alla mina items och så på han. Som den, liksom, den främsta delen av spjutet, så att säga. Är det Haste Helm du tänker på förresten? Haste Helm kan det vara, ja. För det är inte hans accessory, för där har han något annat bra. Jo, det är då han har 80% counterattack rate. Vilket också gör att det liksom, man vill inte stöta på Krono. För dels så fort det blir, eller i stort sett varenda gång du attackerar han så slår han tillbaka. Plus att han kan attackera 2 eller 3 gånger under en vanlig runda. Medan alla liksom normala då, så att säga, har en turn. Eller liksom kan attackera 1 gång per turn. Så det är, ja, jag gillar Krono under den här episoden kan jag säga. Nästa parti, ännu en transportsträcka. Det finns inte så mycket att säga här. Vi kommer slutligen till en savepunkt. Och efter den här savepunkten så möter vi en mutant. Denna gång så kallas den för Terra Mutant. Och här så är det faktiskt lite annorlunda. Här blir nästan lite utmaning skulle jag vilja säga. För här får man inte använda fysiska attacker. Och man ska dessutom, vad jag fått erfara, undvika att... Den är, likt de andra så är den uppdelad av 2 delar. Man ska undvika att attackera den nedre delen. Eller ge den inte så mycket, för att när den övre delen är besegrad så faller den nedre ändå. Och de har rätt så mycket HP båda två. Jag tror den nedre är någonstans uppåt 15, 20, kanske 25 000 också i HP. Och det tar sin tid. Och det, ja, hade jag vetat, för nu visste jag inte det här, men hade jag vetat att det var så hade jag inte ens brytt mig om att attackera den nedre. Nu har jag liksom Magus Dark Matter. Den attackerar ju både övre och nedre delen. Och den gör ju mycket skada på dem båda. Och så. Men ja, den har ju en hel del elaka attacker här mot sig själv också. Dessutom så den här övre delen blir ju healad konstant av den nedre delen. Med 1000 HP per gång. Och det är en hel del. Så det blir en rätt så utdragen fight. Utdragen men kanske inte jätteutmanande skulle jag vilja säga. Till slut så är den besegrad. Och det blir den sista mutanten för kvällen så att säga. Vi kommer därmed åt 2 kistor som har stått dolda i det här rummet vi slagits i. Och där hittar vi bland annat en white rock kallas den. Alltså en vit sten då. Och ett mega elixir. Vilket är jättevälkommet alltid. Jag tror alla som lyssnar vet vad det innebär, va? Det är världens bästa pryd. Jag skulle vilja ha lite mega elixir i verkligheten. Ja, det vore grymt. Ja, man dricker en dryck och så blir alla man hänger med automatiskt så här superpepp och får jättemycket energi och orkar allt och så vidare. Det låter som sån här piller med roliga ansikten på nästan. Ja, det måste ju också vara att det fungerar i symbios med andra samtidigt. Alla du hänger med får ju också. Eller så upplever du att det är så. Så mega elixir är egentligen LSD. Kanske, vem vet. Ja, i alla fall, när vi har plockat upp de här lådorna så går vi tillbaka till den här tidigare save-punkten och sparar en gång till och använder det här föremålet som jag inte kommer ihåg för att heala upp och få upp min MP framförallt, för det går åt en hel del MP under de här fighterna. Både Kronos Luminaire och Magus Dark Matter, de gör ju mycket skada på sina fiender, men de kräver ju också mycket MP. Även fast Magus, jag tror han har ett föremål som gör att han inte drar lika mycket MP. Jag tror det är så. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Som ni hör så är det inte så mycket anteckningar under den här episoden. I nästa rum då, till slut, så får vi faktiskt möta en del av Lavos igen. Ett så kallat Lavos-spån som vi mötte det i flertal gånger när vi jagade ett sätt att föra tillbaka Chrono från de döda. Då var den här bossen inte vidare svår alls. Nu är han lite mer giftig, men samma princip gäller. Och det är att man för all tid och guld i Småland, eller vad man säger, smör i Småland, kanske det är. Ja. Ja, så ska man inte attackera skalet. Man ska koncentrera sig på det lilla huvudet som han har längst nere i hörnet. Och så länge man gör det, så länge Chrono gift, här stöjer jag mig på att Chrono har den här counterattack 80%. För det händer ju att det här skalet attackerar ändå. När han attackerar Chrono så kontrar han. Och när han kontrar, då gör det ont. För då attackerar man skalet så får man en elak attack emot sig. Och den träffar alla om jag minns allting rätt. Så ja, Chrono får dö ett par gånger tack vare det där. Men lyckligtvis är Marley med som har magin Life 2. Vilket gör det här rätt så smärtfritt ändå. Medans får både Marley och Magus använda sina fysiska attacker så gott det går. Och även magier som riktas mot en punkt då, i fienden för att attackera det här huvudet. Och, ja, jag har svårt att uppskatta hur mycket HP det har eftersom man inte attackerar med sina starkaste attacker jämt, utan de mest träffsäkra då, så att säga. Men inte mer utdragen än någon av de mutantfighterna egentligen. Däremot så är det ju anmärkningsvärt att säga att Lavos spån är betydligt svårare och betydligt elakare attacker här än vad han har i första gången man möter den. Och Lavos spån, vi stöpte vi det till någon typ av förgrening av Lavos eller något tidigare, var det Samson? Ja, alltså det är väl typ en Lavos unge, men ändå inte riktigt. Ja, precis. Det har väl fortfarande Lavos själ över sig, tror jag. Mm. Det ser lite ut som en igelkott. Ja, precis. Och det gör ju Lavos också. Ja. I alla fall, Lavos spån faller och vi går ut till norr och får möta lite mer sådana här random fiender. Framförallt sådana här paneler. Jag sa att de attackerade från väggen och det är just dem. Och tydligen så är det just dem också som man ska charma för att få sådana här speed föremål. Så man får speed plus ett. Men, det är lätt att vara efterklok. Vi tar oss vidare. Gud, vi använder det ofta, men det är ofta så. Intressant ställe, transportsträcka. Vi kommer till slut till ett rum där vi ser små kloner av oss i små, eller rätt stora tuber. Och i slutet av det här rummet så ser vi också Sildrottningen. Som har svårt att acceptera att vi har tagit oss så pass långt. Och nu ska hon göra skillnad på det. Så nu får vi faktiskt möta henne. Hon inleder hela den här fighten på ett väldigt, väldigt elakt sätt. Halation, tror jag det kallas. En attack hon använder. Det gör att alla våra partymedlemmar, alltså alla tre, hamnar på 1 i HP. Väldigt, väldigt elakt. Och hon, det är inte första gången hon använder den heller, utan hon använder den återkommande. Och det gäller att man är med på noterna och healar upp. Lyckligtvis så har man ju föremål som Green Dream och sånt som gör att om man nu dör, den här, ja, den bäraren så att säga, återupplivs ju en gång per fight. Kommer väl till hands under den här fighten bland annat. Förutom det så tycker jag inte att hon har så mycket att komma med egentligen. Hon har en del HP och så, men det är inte så vidare svårt, tycker jag. Hon blir mest sur när hon blir besegrad här första gången och kastar oss istället till Mammon Machine. hon anser då att det måste ju vara något fel på hennes magiska krafter just i det, på denna plats som vi faktiskt kan besegra henne. Så då kastar hon oss åt The Mammon Machine istället. Och ni minns vad Mammon Machine var, antar jag. Det har med Seal Kingdom och allting sånt att göra. Mammon Machine i sin tur är en annan del av... Jag räknar nog det här som samma del av bossfight. I alla fall så består den av två delar. Där den ena stunden liksom förvrider och förbrukar all energi, och den andra så står den still. Och det är också sådana här små pratbubblor som dyker upp. Där den har liksom två olika driftslägen, kan man säga. Och likt många andra fighters så gäller det att först attackera med en magisk attack för att öka, eller för att minska fysisk attack, defense så att säga, och skifta det här fram och tillbaka hela tiden. Mammon Machine i sin tur har inte så vidare mycket att komma med och attackera med, utan det är mest att jag måste komma liksom i fas med den här taktiken. Sen så går den här fighten rätt bra. Den har 18 000 i HP, vilket är en del, framförallt när liksom hälften av ens attacker egentligen ger 14. Så ja, det tar sin lilla stund, men det känns rätt så vattentätt, och till slut så är maskinen trasig. När vi kommer tillbaka till Sildrottningen, den här hemska kvinnan får man ändå lov att säga, så är hon helt förtvivlad över att vi har lyckats ha sönder den här maskinen. Och vi står nu på toppen av det här Black Omen-byggnaden, och vi ser också liksom väldigt häftigt horisonten av jorden i bakgrunden. Och ja, den här kvinnan, hon har väldigt svårt att acceptera vad som har hänt och att vi kan vara så kraftfulla. Och alldeles där och då, så det här är bland det mest effektfulla i det här spelet som händer. Magus är som bekant med, och han stoppar henne och ber henne hålla käften, egentligen sagt. Han säger väl inte de orden egentligen, men han liksom på ett sätt som bara han kan, så liksom förklarar han för henne att hennes ideologi och hennes tanke med lava och så, allt det där, att leva för evigt, att allting kommer dö, och du kommer dö väldigt snart, i stort sett, säger han. Och detta komponerat med magusmusiken, som också är ett sånt här spår från det här spelet, som är helt jävla suveränt. Mest knutet till den här episka fighten man hade med om tidigt i spelet, men funkar ju väldigt bra här. Och den här musiken följer också med in i den här sista bossstriden. Och nu, i den här bossstriden, så är Sildrottningen betydligt mer giftig. Hon har väl egentligen tre attacker som hon attackerar med som är... som hotar på allvar, så att säga. De här tre då, de är alltså Dark Gear. Dark Gear är väl den mest kraftfulla. Den är shadowbaserad. Skygate heter den andra. Ja, den är inte så farlig egentligen. Den träffar alla med någon typ av lightning spell. Och Hexagon Mist. Vattenbaserad egentligen. Drottningen som hon ser ut när vi möter henne, så är det ett huvud och det är två händer. Och det är liksom huvudet vi fokuserar på egentligen. Händerna är ju rätt så ofarliga. De skjuter någon las lite då och då. Men vi är så pass OP, tycker jag. Så att vi kör direkt på huvudet. Och vi räcker på med allt här. Det blir mycket Lumineer. Det blir mycket Dark Matter. Och det blir mycket heal från Marley. Och någon gång ibland får hon attackera med någon fysisk attack bara för sakens skull. Och som sagt, ackompanjerat med magisk melodin, så är det här en riktigt häftig fight. Framförallt med tanke på miljön som vi befinner oss i också, när vi ser liksom världen i bakgrunden. Världen som vi slåss för, i stort sett. Det är inte den längsta fighten i det här spelet, och det är kanske inte den svåraste heller. Men som sagt, jag är väldigt förtjust i hur den är uppbyggd. När den väl är över, när drottningen är besegrad, så är, jag har sagt, förtvivlad förut. Det är rätt skönt, och det är väldigt tillfredsställande att se henne förtvivlad, för hon har väldigt kaxigt och ett jävla översittarfasoner för sig. Hon tror sig vara så jävla grym. Hennes sista grej i alla fall, innan hon försvinner ur den här tiden, är att hon för sista gången försöker kalla summon Lavos. Tyvärr, får vi lov att säga. Eller, ja. Så lyckas hon i alla fall. Lavos stiger upp ur jorden, och både Black Omen och drottningen Seal försvinner. Och vi får ställas mot spelets absoluta slutboss. den här slutbossen då, den omtalade slutbossen med Lavos som man har kunnat tagit sig an väldigt, väldigt tidigt i spelet, består av flera olika episoder. Och den här första episoden, då befinner oss vi på marken, mitt emot det här monstret som, jag vet inte, nu ska vi väl mest försöka ta oss in, verkar det som, i den här första fasen. Och här så använder han tidigare bossars attackmönster, egenskaper och förmågor för att attackera mot oss. Bland annat den här Dragon Tank som vi mötte på bron när, ja, det här är ju så långt bak i spelet. Det är alltså när Chrono bröt sig ut från Gardaslottet när han var anklagad för att kidnappat Marley, om ni minns. Den bossen var inte vidare svår, därav är Lavos inte vidare svår heller vid den här tidpunkten. Och ja, det håller på så här. Alltså de bossar som Lavos nu imiterar då, det är alltså Dragon Tank, det är en Guardian. Jag tror det var från framtiden när vi mötte Robo, och det var den här Guardian som vaktade det här rummet vi behövde komma åt. Det är Hecran, det här är, ja, vad sa, reptiler kallas de, va? Det är Sombor, det här monstret som vi mötte på bron innan Magus. Eller innan Magus, det var i alla fall i medeltiden. Det är Masamune, alltså de två karaktärerna som till slut blev svärdet. Det är Nisbel, det är Magus själv. Och här är det ju väldigt intressant att använda Magus mot Magus. Det funkar ju framförallt väldigt, väldigt bra. Så vi kanske hittar hans största svaghet då, förutom Masamune. Sist så är det också Black Tyranno och Giga Gaia. De två sista ger mig kanske lite huvudbry. Men de har väldigt, väldigt veka attacker. Alltså det största utmaningen ligger ju i att hitta hur man ska attackera dem. Och försöka minnas hur man gjorde när man besegrade den första gången. Att man kanske till exempel då, som Giga Gaia, så ska man ju ta ut en av händerna, eller båda för den delen. Men då spånar den det ganska snart igen. Men tar man bara ut ena handen, den vänstra om jag minns allting rätt, så kan den andra få leva medan man attackerar huvuddelen. Klassiskt Final Fantasy eller rollspelande, här för mig Samson en gång sa. När de här har fallit så blir vi först förstummade för att det var så pass enkelt att klara det här. Eller vi frågasätter om det här verkligen var allt, och givetvis var det inte så, utan det är nu vi ber oss ner i djupet som är Lavos. Vi ber oss alltså in i Lavos kropp eller byggnad eller vad man ska säga. Jag vet inte, det är lite svårtolkat. Det är då vi i alla fall får möta Lavos själv för första gången. Vi kommer ner i en väldigt grottliknande situation. Det känns väldigt mörkt, väldigt fuktigt, och hela tiden i bakgrunden så hör vi ett nästan psykedeliskt dunkande som från ett hjärta ungefär. Som, ju närmare en viss punkt vi kommer, desto mer frekvent så dunkar det hjärtat också. Men det första vi gör i alla fall är att vi går till en savepunkt och vi vilar upp oss och vi sparar spelet givetvis. Sen så följer vi en väldigt utstakad väg in till någon typ av kärna eller hjärta eller vad man vill säga. Och det är där vi ställs mitt emot den egentliga Lavos. Och hur ska man beskriva hur han ser ut? Han är i alla fall level 50 har jag tagit reda på. Och har en jävla massa tentakler och jäkelskap. Och givetvis då ett huvud. Och det är egentligen tre punkter här också. Det är en vänsterhand, en högerhand och ett huvud. Och det är de tre man måste hålla reda på. Och taktiken jag använder mig av det är att ta ut händerna först i det här fallet. Just för att huvudet har väldigt, väldigt mycket hög defens i början. Det kanske hör i mitt tonläge att jag inte är så vidare imponerad här, för att det här ska ändå vara Lavos. Det är då och då dock så kommer ju sådana här attacker som tar 500 i HP helt outannonserat så att säga. En bit in i den här striden då så är det som att marken skakar, och det kommer också upp en text som står Engaging Main Body. Och det här betyder att huvudet blir sårbart. På något vis. Det är i alla fall här mina attacker börjar bita ordentligt på det här monstret. Och ja, som sagt, i grunden så handlar det om att jag ger mina mest ultimata attacker framåt, om det som är magiska som fysiska, medans Marley healar så gott det går. Hon, jag använder även Magus Magic Wall som han har. Jag tror han har den från början när man får den faktiskt, som gör att den här attackerna som Lavas använder mot oss, de magiskt knutna så att säga, de biter inte lika hårt så länge den här statusattacken eller statusen är aktiv. Väldigt, väldigt användbart under den här fighten, upptäcker jag. För annars har han de här 500 HP. Och det, jag tycker om att leva lite på the wild side, så att säga. Och inte gilla på en gång jag blir attackerad. Jag vet inte vad det är, men det känns onödigt på något vis. Jag är lite snål med mina cures ibland, och det har straffat mig fler än en gång, kan jag väl säga. Och det här tror jag länge är den sista fighten med Lavos. Och jag blir då väldigt, väldigt förvånad när man hör det klassiska dsch, att man har besegrat någonting. Det försvinner från skärmen. Det visar sig dock att så är inte fallet. Lavos, vi kommer in till den egentliga kärnan av Lavos. Och det här ser ju ut som någon typ av mumie. Eller väldigt, väldigt konstigt utseende. Och det är liksom en liten karaktär som har orsaka allting som Lavos står för. Allting som går på Lavos räkning är alltså från en liten karaktär som har byggt upp massvis med magiska grejer runt om sig hela tiden, de här jävla taggarna, hela den biten. Det är liksom förstummande hur någonting så litet kan vara någonting så kraftfullt och ja, farligt, livsfarligt rent av. Vi meddelar alla i partiet att det nu är dags för den här tyrannin att upphöra. Framförallt Magus effektfullt med sin kappa står där i vinden och pekar och rättar till sin handske som aldrig verkar passa riktigt. Och vi får möta då Lavos Core. Än en gång så består han av tre delar, och det här är alltså den här mumidelen i biten, och den har även en left bit och en right bit. Det jag märker efter ett tag, det är att det inte är the middle bit, alltså mumiendelen, som är själva Lavos, utan det är faktiskt den högra biten. Och det är lite snyggt trick så där, för att jag, som jag läser, börjar så att säga att jag går ut den vänstra biten först, därefter mittenbiten, och liksom tänkt att det är där jag ska lägga min energi. För den högra biten verkade inte göra så mycket. Men helt plötsligt så dog ju också den här mittendelen. Och det är då jag inser att aha, det är den här högra delen som är huvuddelen av Lavos, så att säga. Den man måste döda för att liksom besegra bossen. Precis som tidigare så, den här högra delen har sjukt mycket defense. Men när man har tagit ut de två andra delarna så måste han anstränga sig för att kalla fram dem igen. Och det är under den här tidsperioden som man kan attackera han som allra mest effektfullt. Det här låter väldigt enkelt, och det kanske det också vore, men Lavos har en hel del elaka attacker. Och det här är lite beroende på vilken, för det verkar som att vi svävar runt i tid och rum nu. Vi är inte på en specifik plats, utan i bakgrunden ser man liksom dels en massa blå vågor, och liksom vi är inne i någon psykedelisk grej. Dessutom i olika tidsepoker. Vi är vid The Mammon Machine till exempel. Vi är även i Magus Castle och vid Lean Square och vid några ruiner. Och vi är på många olika ställen, och beroende på vart vi är så använder han olika ultimata attacker som det kallas. Bland annat då Grand Stone, Invading Light, Evil Star, Spell och Dreamless. Alla attackerar i stort sett alla. Till exempel Evil Star från Magus slott, den halverar HP i hela gruppen. Rätt störande när den kombineras med någon annan attack, för det är en schysst 1-2 kombo för att ta ut en partymedlem. Men, sånt får man leva med när det är sista bossen. Ju längre den här fighten går, desto mer får jag liksom grepp om allt det här. Och liksom, det är tur ändå att jag befinner mig på den här leveln som jag är. För att för att klara den här bossen. Det är en väldigt, väldigt utmanande boss, väldigt långdragen boss framförallt. Från liksom fas 2 då, med de här tentaklerna och allt det här, till fas 3 så får jag liksom ingen utrymme att byta ut någon partymedlem, byta ut några items eller liksom utrymme att hila, utan det gäller att liksom hålla huvudet kallt hela tiden och hålla sin hälsa på så hög nivå som det bara går. Som grädde på moset så att säga, ur Lavos sätt att säga det, så har han också en väldigt fysisk, eller en väldigt stark fysisk attack, där han helt enkelt går fram till en valfri partmedlem och ger han eller hon en redig käftsmäll som tar någonstans mellan 400 och 600 i hälsa. Kombinerat med en annan ultimat attack så är det här väldigt, väldigt enerverande. Lyckligtvis går han aldrig fram till Marley och gör så, utan det är oftast Krona eller Magus som får åka på den här käftsmällen. Och då kan ju Marley rundan därefter använda Life 2 för att ställa allting i ordning igen. Det är dock en av de här tillfällena där det känns som att bossen verkligen fuskar. Som att han liksom helt skiter i något typ av uppsatta regler som egentligen inte finns, är väl medveten om. Men det känns ändå inte riktigt rättvist. Och ju längre in vi kommer, desto längre känner jag också att jävlar, snart är det här klart. Snart är det här klart. Och jag har ju rätt i det här. Alltså, jag tror jag behöver ta ut de andra två så att säga. Säg 4 eller 5 gånger. Sedan lägga all energi på den här högra delen. Och någonstans där efter 20-25 minuters sträcket så faller faktiskt självaste Lavos för mig. Och därmed har jag klarat Chrono Trigger. Surrealistisk känsla, verkligen. Och allting som alltid i det här spelet så fylls skärmen av ett vitt sken och ett skrik och explosioner och allt vad det heter. Kort därefter så hör vi de här klassiska klockorna från Lean Square. Chrono vaknar sedan upp i sin säng och han blir väckt av en av Guardia-slottets soldater. Och soldaten menar på att Chrono måste skynda sig till kungens borg. Och där så står den här kungen, alltså Marleys pappa då, tillsammans med, vad jag förstår i alla fall, den riktiga rådgivaren. Ni som lyssnade förra veckan vet vad vi pratade om. Och med en väldigt så här, ja, allvarlig ton i sin röst så säger han åt Chrono att nu har det äntligen kommit tillbaka. För han anklagade Chrono för att ha kidnappat Marley, som sagt. Chrono försöker så långt det går tillsammans med Marley då, i och med att Chrono inte kan prata, försvara sig och så. Men det visar sig att kungen spelar ett litet spel här, där han till slut tackar oss för att, ja, han förstår ju nu att vi var tvungna att sticka därifrån för att rädda världen. Och helt plötsligt så börjar melodin gå åt den ljusare tonen, och i bakgrunden via två trappor så vandrar många karaktärer från många olika tider in i det rummet, ackompanjerad av Luca då, som har rest runt i tiden och hämtat de här. Det är alltså kungen från medeltiden, och det är Aylas kompis från dinosaurietiden, och ja, det är allt möjligt folk som vi har stött på under den här resan som vi har varit på i Chrono Trigger. Senare under kvällen så kommer vi till den här månparaden som den här rådgivaren pratade om när vi räddade han ur kistan. Och på Lean Square, där allting en gång började, så är det nu nedsläckt och det är väldigt mysig känsla. Det är sprakande färger och fest och glada miner och allt därtill. Folk dansar vart den tittar. Om vi fortsätter längre upp på den här torget så kommer vi till slut där allt till platsen där all tidsresande började. Där Luca en gång i tiden visade upp sin maskin. Här står nu en portal öppen, och samtliga karaktärer i vårt party samlas här för att liksom, ja, i och med att Lavos försvunnit från den här planeten så har också möjligheten att resa i tiden helt klart begränsats. Den har ju, alltså, den kommer ju förr eller senare försvinna, och vi börjar sakteliga inse att vill vi tillbaka till den tid där vi hör hemma i gruppen så måste vi bege oss av nu. Och det är mer eller mindre tårfyllda farväl. Alltså, Ayla och hennes kompis, hon återvänder till sin dinosaurietid efter att ha tagit farväl av Chrono, som hon, både hon och hennes kompis Kino tycker är en väldigt stor och stolt krigare. Och de är också rätt imponerade av Marley faktiskt. Frog, han återvänder till, till sin medeltid för att ta hand om prinsessan Lin, som han fortfarande beskyddar, anser han. En annan som också är hemma i medeltiden är ju Magus. I vanlig ordning så säger han inte mer än det som är absolut nödvändigt. Så det blir inga tådrypande farväl här, utan han går mest mot den här portalen. Och det är någon i vårt party, jag kommer inte riktigt ihåg vem, som frågar då, liksom, om man nu ska ge sig av efter sin syster Shala, som fortfarande är på vift, kan man väl säga. Robo i sin tur ska ju in i framtiden, men Luca kommer ganska snart fram till att det kanske inte finns en framtid för Robo, och hon agerar väldigt upprört i och med att vi har ändrat så mycket i den här tiden nu, och med tanke på att den här världen som Robo kom från var en väldigt förstörd värld knutet till allt som hände med Lavos, så inser hon att Robo kanske förstörs i och med att han går in i den här portalen. Men Robo anser att Luca inte behöver vara orolig alls. Han är väldigt, väldigt... han tror väldigt mycket på att det finns en framtid för honom även nu. Och därmed så har jag alla från olika tidsepoker återvänt. Och det är till slut bara Luca, Marley och Chrono själv kvar. Och här skulle ju eftertexterna kunna börja rulla, och här är allting slutet gott. Allting gott, så att säga. Chronos katt kommer också in i bilden. Och strax därefter följer också Chronos mamma, som har jagat den här katten. Och tydligen är det för att Chrono inte har matat den här katten, som den har agerat så lustigt under det här spelet. Naturligtvis så springer den här katten in i tidsportalen, och därefter också Chronos mamma. Alldeles därefter så stängs den här tidsportalen, vilket betyder att de är förlorade i tid och rum. Och först förtvivlade och sedan taggade för ett nytt äventyr, så inser de att de fortfarande besitter Epoch, som kan resa i tid och rum. Så de tre ger sig ut för att försöka hitta Chronos mamma igen. Men det är en annan saga i en annan tid, och därmed är Chrono Trigger-sagan över. Och det är nu det är dags att summera alltihop det, Samson. Det blir inte kanske riktigt lätt. Alltså det har varit en väldigt stakig resa där. Till skillnad från tidigare sagostunden, så tycker jag det har varit den bökigaste sagostunden hittills. Så jag tänkte sia lite om varför jag tror att det har blivit så. Först och främst vill jag höra vad du tror. Ja, alltså det jag tyckte när jag spelade, det var att alltså, det är ett spel som är förhållandevis linjärt, men ändå väldigt öppet samtidigt. Så det är lite så här. Det är svårt att veta riktigt vart man ska, men ändå så är det väldigt tydligt på något vis. Och det finns liksom en väldigt utstakad väg att gå. Det är väl just sidequesten som är liksom, alltså, som man ofta då tar precis innan Magus, eller säga, innan Lavos, precis som du gjorde. Och det är väl egentligen, tycker jag, också där man faktiskt får mest alltså känsla för spelet, tycker jag. När man får alla de här bakgrundshistorierna, de här liksom trådarna som måste knytas ihop för alla de olika karaktärerna. Precis. Så att det är också svårt att säga någon slags helhetsbild av spelet. För det finns ju moment som man tycker är så här, de liksom bland de bästa upplevelserna man varit med om. Och det är ju fantastiskt presenterat alltihopa. Grafiken är ju bländande och musiken lika så. Alltså 16 bitars konst, så har ju Square Enix, Square då i det här fallet, eller jag vet inte hur det såg ut. Men de, i alla fall, de var bara Square på den här tiden. Ja, Square, de har ju det här hemma här. Alltså. Det, musiken och presentationen som helhet är ju helt bedårande. Det är tokigt vad snyggt och bra allting ser ut och låter. Det är helt sinnessjukt faktiskt. Men det finns ju någonting som gör det här inte lika speciellt som Final Fantasy. I alla fall 6 eller 7. Jag tror, men det är klart att jag skulle klassa det bättre än Final Fantasy 4. Men Final Fantasy 4 är ett annan plats i mitt hjärta, just för att det var det första rollspel jag satt mig ner och tog mig igenom ordentligt. Med det sagt så är det absolut inte ett ett dåligt spel eller ett spel som liksom inte är hemma på en topp 100-lista eller någonting sånt. Det är skitbra. Det är det att det får stå i skuggan av Final Fantasy 6 och 7. Och det tycker jag att det ska göra. Jag tycker Final Fantasy 6 är bättre rent spontant efter att ha klarat det idag, som jag faktiskt gjorde. Det är därför anteckningarna på slutet var väldigt så här, grovhuggna också. Precis som du, Samson, så tycker jag att det finns dock moment i det här spelet som är helt suveräna. Just tidsreseaspekten till exempel tycker jag man ändå tar vara på rätt så väl. Och det är mycket, mycket intressanta grejer som de gör med just det här. Till exempel då med Frogs gamle vän Cyrus som vi pratade om förra veckan. Och när man hade liksom löst den grejen och fick tillgång till alla föremål som fanns, så att man kunde åka framåt i tiden och föremålen hade förändrats. Det är bara en sån liten grej tycker jag är jätteintressant. Eller när man ändrar släktens mentalitet som man behövde göra för att kunna komma åt den här stenen, solstenen som det blev till slut, Sandstone-episoden där. Jag tycker det är riktigt balla grejer och det är lite mindfuck moments då och då. Jag vet inte riktigt vad det är som vad som går in på det negativa kontot så att säga. Jag skulle tro att det känns lite för mycket saga. Det känns lite... Jag kommer från Final Fantasy 7 där det är liksom mycket allvarliga undertoner på något vis. Det är mycket knuset till. Det är liksom man tar upp allvarliga ämnen som prostitution och liksom miljöförstöring då, framförallt. Det är de två första jag tänker på i alla fall. Det finns ju jättemycket egentligen. Men här så är det liksom, det är trollkarlar och det är grodor och det är liksom monster från annan värld och det är dinosaurier och så. Men det är liksom hela tiden maxat på något vis. Och jag tror att den här första timmarna som man lägger i Final Fantasy 7 med, vad heter staden man är i? I Midgar menar du? Ja, i Midgar, exakt. Som jag upplevde som så tråkiga och som så sega. Det är som de här första 100 sidorna i en bok som man måste läsa. Och där gör boken så mycket bättre. De finns inte i Chrono Trigger. Här är det liksom... Saker händer hela tiden. Och det liksom, till slut så börjar det förta lite av det här episka. Och liksom, nu ska jag äntligen ta mig tur med det här. Få plus, ja. Men man får aldrig det här med de här lite... Alltså... I Final Fantasy 6 och 7 så är det mycket såna eftertänksamma scener där man mest bara sitter och pratar om hur man tycker om det som håller på att hända. Mm. Och det är väl det kanske som jag tror att du är ute efter, som även jag saknar lite i det här spelet. Att det är de här lägereldscenerna där man faktiskt bara sitter och summerar vad de olika karaktärerna tycker om det som händer just nu. Precis. Och det är lite det som har gjort att det har varit svårt att få till en riktigt bra sagostund av Chrono Trigger också. Nu vet jag att det är många som uppskattar det här och tycker att det har varit jättebra sagostund och så. Men för mig personligen så har det varit jättejobbigt ibland. Och liksom, för det blir liksom transportsträcka boss många gånger. Det finns inte så mycket däremellan. Det är jävligt, jävligt kul att spela. Det ska jag inte sticka under stolen med. Men att återge det sen i en sagostund var mycket, mycket svårare än vad jag trodde det skulle vara. Men det finns, jag vill understryka det här ännu en gång, det finns så jävla mycket häftiga grejer i det här spelet. Alltså, fighten med Magus står nog ut allra mest. Och det är just Magus-grejen, hur jag har blivit liksom lite, I've turned to the dark side, just för att få med Magus. Men första gången man möter han i det här nedsläckta slottet som man har, när elden liksom tänds metodiskt framför den och till slut så bildar den en cirkel och i mitten av cirkeln står Magus och den här fantastiska musiken drar igång. Det är svårt att inte rysa då alltså. Om det så är första eller hundrade gången du ser det så är det liksom the setting så att säga är perfekt. Jag lyfter gärna också fram rättegångsscenen som jag tycker är en jävligt cool grej. Mm, och kommer väldigt tidigt och det den bilden så att säga, eller den bakgrunden är ju så sinnessjukt snygg också. Mm. Jag vet, back in the day när Söder, eller Jonas Söderström då, som han heter egentligen, som jag gjorde troféjakter med. Han skulle ju skriva om Chrono Trigger för Retresan som blogg. Och en av de första bilderna han tog fram då i en första pitch, det var ju just den här bilden som skulle liksom agera som huvudbild för det inlägget. Så att säga. Just för att den var så jäkla snygg. Och det är så färgglatt och ja. Jag förstår varför har den här legendariska statusen ändå. Nu hörde ju ni bara ett slut av, jag vet inte hur många det är, 18 totalt. Något sånt, det är över 12 i alla fall. Jag har pluggat de flesta av de andra. Vissa skillnader naturligtvis. Ett har jag faktiskt sett, och det var på en specifik save där jag försökte döda Lavos rätt tidigt i spelet, och det gick ju så där kan jag säga. Första attacken Lavos gör när man kommer ner i själva kärnan dödade hela partiet, och därmed var spelet över, och man såg hur Lavos förstörde jorden allt eftersom, och där rullade eftertexterna. Det finns mycket annat ballt som jag har fått YouTubea fram då, i tidsbrist, och jag vill nu lägga det här spelet till sidan och ta mig an något nytt. Men två saker stod ut. Jag tänker inte gå igenom alla, men två saker var väldigt balla. Ett var när man inte löste den här Magus-konflikten riktigt, utan när Magus fortfarande var profeten i Seal Kingdom så att säga. Då såg man hur Magus fortsatte sin jakt efter Lavos och sin syster även efter vi hade besegrat honom, och det indikerades på, och det hintades om att Lavos än en gång skulle återuppstå. Man såg Magus gå in i ett rum, och så hörde man Lavos bekanta skrik under eftertexterna inträffade det här då. En annan, den mest fascinerande vad jag måste säga ändå, det var när man faktiskt jag tror det är när man har klarat spelet en gång och körde via New Game Plus och tar Lavos ruskigt tidigt. Då försvinner alla karaktärer, och så kommer de sedan tillbaka till Lean Square vid den här månparaden igen. Alla utom en, och det är en annan karaktär som kommer tillbaka. Och det tar inte lång stund innan man ser en det sägs väl aldrig rakt ut, men det ser ju ut som att Frog har förvandlats till en människa i sin tid. Vilket är väldigt, väldigt coolt. Det var ju det jag eftersökte i förra veckans avsnitt. Det finns en tredje kommer på som är värd att nämna. Det minns den här lilla pojken som sas var den stora hjälten. Det finns faktiskt ett då liksom storyn fortsätter på det här spåret, att det är till slut han som går för att möta Magus. Man ser så här små delar hela tiden, men precis när han ska gå in i Magus rum vid hans tron så att säga, där är det Krono som sitter där tillsammans med Luca och Marley och skrattar. Så det är en väldigt, väldigt surrealistisk scen. Det finns jättemycket att grotta ner i, och det är som sagt, det är bara YouTube om ni är nyfikna. Det var de jag tyckte var intressant. En sista grej också bara. Ni vet ju också att Chrono Trigger släpptes på DS för några år sedan. Jag vet inte om det var 2-3 år sedan, Samson? Något sånt, minns inte exakt. Ja. Det finns ju en extra boss i det här spelet. Tillsammans med lite små videosekvenser och så är väl det som är liksom största dragplåstret egentligen. Förutom att det är ett Chrono Trigger som vi faktiskt kan spela och köpa här i Europa. Den här bossen, det visar sig vara en Lavos-infekterad, eller besatt rättare sagt, Shala. Som Magus jagar reda på, som han sedan som spelare själv då får möta. Inte så mycket gå in på det här, i och med att jag inte har spelare. Jag tyckte mest att det var ballt och anmärkningsvärt. Jag vet inte hur hela den incidenten slutar. Det får någon gärna informera mig om. Tyckte bara att det skulle vara värt att nämna. Samson, vet du vad Crimson Echoes är för någonting för övrigt? Nej, faktiskt inte. Nej. Det är ett fanutvecklad uppföljare på exakt samma spel med samma motor via en nedladdningsbar ROM då, som Square gick in och stoppade vid 98% 98% till färdigställt. Det här var alltså långt, långt tillbaka, flera år tillbaka. Det har skrivits en hel del om det också. Vi har väl haft liknande incidenter med andra spel, jag vet. Var det inte du som pratade om ett Ocarina of Time i Link to the Past-mundering? Jo, det var ungefär samma historia där också då, att det var nästan klar, men sen sa Nintendo stopp. Precis. Internet är fantastiskt, brukar man säga. På något sätt så har det här spelet ändå färdigställts och av en händelse läckt ut faktiskt det här året. I januari så har det dykt upp på olika sidor. Jag tänker inte nämna några med namn och så, i och med att lagligheten ligger rätt så på ja, den mörka sidan. Nej, men det är väldigt, väldigt intressant. Det enda jag har gjort är att YouTube delar. Och det ser väldigt häftigt ut, och det ser framförallt väldigt välgjort ut ändå. Man använder alltså samma motor, man fortsätter egentligen storyn. Jag tror det är 6 eller 7 år senare av de här händelserna som har hänt i Chrono Trigger då. Ska också vara väldigt, väldigt svårt det här spelet. En incident såg jag när man möter Dalton igen. Man spelar då som Magus. Jag antar att han fortfarande är på jakt efter sin syster Shala då. Och man möter Dalton i hans fästning eller grotta eller någonting sånt där. Och, ja, man börjar på noll, men ja, förväntar sig kunna en hel del redan från ruta 1 egentligen. Så det är absolut värt att kika på för de som tycker att det här är ett riktigt ballt spel. Jag är en av dem så att säga. Men jag ska ju dra vidare den här sagostunden åt något annat håll nu är det tänkt. Som du hör Samson, så skulle jag kunna prata Chrono Trigger i all evighet egentligen nu när jag är klar med det. Men nu är det ju liksom lite intressant vad som kommer hända i det här segmentet härnäst. Och jag tycker ju om att sätta igång med saker på en gång. Det var liksom samma dag som jag klarade Final Fantasy 6 och började spela Final Fantasy 7. Så det är väl dags för nästa del i sagostunden också. Sluta hålla oss på halsen, vad blir det nu då? Precis. Jag har ju länge nu, gud vad jag håller på det här, men det är lite kul. Jag har länge nu velat fram och tillbaka mellan västerländskt och österländskt, säger man så? Ja, det kan man väl göra, det är väl mest Japan, men ja, österländskt. Ja, Japan utvecklat rollspel då, för det känns ju bekvämt och det känns ju hemma nu lite grann de japanska rollspelarna. Ja. Det finns ju dock en hängiven klick som har menat på att västerländska spel också har någonting att komma med. Vi nämnde tidigare Andreas Ljungström bland annat. Som var på mig redan innan jag körde igång med Chrono Trigger. Och tyckte att jag skulle spela ett spel. Jag tänkte faktiskt ta ett västerländskt spel. Jag har varit jätteemot det en gång i tiden. Inte alls så länge sedan. Men det är faktiskt under de senaste dagarna bara som jag har insett att jag kanske behöver... Eller jag kanske behöver, jag vet att jag behöver pressa mig själv och gå ut lite på hal is. För att det är det som är hela tanken med sagostunden egentligen. I och med att jag är ett så oerfaren rollspelare så behöver jag gå ut i territorium där jag inte tidigare har vandrat. Därav blir nästa spel i sagostunden ett västerländskt rollspel. Det släpptes första gången 1999 i december, den 12 december för att vara exakt. Det är utvecklat av Black Isle Studios och utgivet av Interplay. Kan jag säga något annat utan att säga vad det är? Jag tror att det har framkommit redan, men säg det nu rakt ut. Planescape Torment heter det. Jag tror jag uttalar det rätt där. Ja, många säger Planet, men det ska det ju inte vara. Det är Planescape. Planescape, exakt. Jag tänker inte gå in på vidare hur mycket vad det här spelet handlar om. Men man kan säga att det är ett PC-baserat rollspel från 99. Som är utvecklat av en amerikansk studio. Och det har väl en hel del praise sagt om sig. Det ska vara bland de bästa rollspelen som har gjorts. Vissa säger till och med att det är det bästa någonsin. Så det ska bli väldigt, väldigt intressant. Jag kommer att spela det här på PC. Det finns att köpa på en rad olika sätt. Och det är egentligen enklaste sättet och det sättet jag kommer använda mig av då, det är att gå via Good Old Games, GOG.com och köpa och ladda ner det för, ja, vad var det Samson, 99 någonstans? $9.99. Ja, precis. Så någonstans kring 100-lappen då, får man väl uppskatta till. Det som är bra med Good Old Games är att de har ju alltid en garanti att de ser till att spelet funkar även på moderna maskiner. Precis, för 99 är ändå, ja, 12 år sedan nu borde det vara, va? Ja. Det, du, har du Windows 7 så kan du ha problem, men här har de ju löst det. Det finns, ska jag också nämna, på Amazon, men där är det dubbelt så dyrt. Oj, ja, det ser man. Så ni som vill hänga med i nästa sagostund, det är dit ni bör bege er nu. Nu är det Planescape Torment, det är västerländskt, och jag är jättenervös, ska ni veta hur det här ska gå. Men vi får helt enkelt se. Hur ska det gå nästa vecka, Samson? Jo då, Anders, nästa vecka så ska vi ju spela Evo Search for Eden. Önskat av, vem var det som önskade, vad hette Karn? Jag vet inte, han som inte hade koll på någonting, höll jag på att säga, men det hade han säkert. Robidoo, här, vem fan det var. Ja, visst var det där. Ja. Ja, Evo Search for Eden, eller 46 Okunen Monogatari Harukanaru Eden E, vilket direkt översatt betyder 4.6 billion year story to distant Eden. Ja, vad ska man säga om det då? Det är ett plattformsspel med rollspelsinslag, och det utspelar sig under ett flertal tusen år. Och om man utvecklas, alltså man evolverar under spelets gång. Man inleder väl som en slags fisk och ser det liksom upp till tidig människa. Så det är ju en ganska brett spel i den aspekten. Jag är lite nyfiken på hur mycket rollspelsdel av det här som finns, om vi hinner, ja, det här på en vecka, så att säga. Det kan bli spännande. Jag får ju spårvibbar på en gång när det är så här evolution och utveckling. Det har jämförts faktiskt. Om man kollar på så här Wikipedia, så här, se även, så är det spår, black and white, sim life och sim earth som liksom de hänvisar till mest. Okej. Okay. Det är lite märkligt. Vi kommer spela det till Super Nintendo i alla fall, va? Ja, just det. Det kanske man ska nämna. Det är Super Nintendo det här spelet finns till. Det ska också nämnas att det finns faktiskt en serie som heter just de här 46 Okunen Monogatari. Det första jag känner till, det kom till NEC PC 9801. Och det är liksom grunden för det här spelet. Det är ungefär samma spel då. Men det heter The Shinkaron. Okej. Jag vet inte vad The Shinkaron betyder för någonting överhuvudtaget. Men det har ju med utveckling, och det har med på Evo, och ja, 4.6 billion year story talar ju ganska tydligt om vad det handlar om. Alltså, jorden är ju strax, eller jorden är väl 4,6 miljarder år gammal, om man inte vill vara kristen då förstås. Men så att, ja, jag vet inte, det känns, jag är väldigt nyfiken på spelet, jag har väldigt dålig koll på det faktiskt, mest väl. Ja, jag också, känner jag. Vad jag har förstått och vad jag kan se, så har det inte getts ut i Europa alls. Nej, det är bara Japan och Nordamerika, vad jag vet. Ja, det är tur att man har vänner med massvis med originalspel. Ja, jag har ju numera fått feta kontakter för retrospel via retrospelsgruppen på Terby Gaming. Ja, just det. Så jag har ju plötsligt så här hundradubblat min spelsamling. Det känns jävligt bra, kan jag säga. Ja. Vi kommer inte döma någon som emulerar det här, för att grejen är att det är rätt så svårt att få tag på om man inte redan äger det eller liksom har spelat det på emulator. För det finns inte på någon virtual console, och det finns väl egentligen inget annat sätt att få tag i det heller, förutom att det importerar och spelar det på ett amerikanskt SNES. Så ja, ni gör som ni vill. Det vore jättekul om ni följer med i våran resa som vi är, ja, även den är vi lite oroliga för, verkar det som. Ja, det är ju utvecklat av ett företag som heter Almanic, japansk utvecklarstudio som startades 89, bytte namn 95 till Givro, och sen gav de upp året efter. Precis. Och det är liksom inte några så här spel man känner igen när man tittar på vad de har jobbat med. Jag menar, känner du igen Fighting Masters? Kom till Mega Drive? Nej. Nej. Shien's Revenge till Super NES? Nej. Nej. Lite märkligt där. Det är Enix i alla fall som ger ut det. Jag ska också säga att studion är så skapad av en massa avhoppare från Techno. Okej. Okay. Och det låter ju mer på en gång. Ja, alltså Techno, inte Technos Japan, inte Tecmo, utan Techno. Okej. Okay. Okej, okay, då försvann min exaltering på en gång där. Ja, men det här är ju River City Ransom, den studion. Ja. Ja, men det är inte fyskam det heller. Nej. Tecmo hade varit lite ballare dock. Men, vem vet, det kan vara skitballt det här spelet. Ja, det tror jag. Det tar vi reda på nästa vecka helt enkelt. Ja, men du Anders, där får vi faktiskt tacka för idag. Det blev ganska så långt i slutet här. Ja, en klassiker på NES och en rollspelsklassiker på NES har vi klarat den här veckan. Det är inte fyskam. Nej, så det blev så där över 2 timmar antar jag. Även den här gången. Jag vet inte exakt hur långt det blir, men ja. Långt blir det i alla fall. Ja. Ja, men då hörs vi igen om en, förhoppningsvis om en vecka. Är det så att det här spelet är för långt, så kan det hända att vi är tvungna att skjuta på det med ytterligare en vecka. Ja, värsta fall. Ja, vi förvarnar redan nu, vi får ju se hur långt spelet är. Vi vet ju inte riktigt, vi har lite dålig fact-check sen innan. Precis. Men tills dess så ska ni förstås höra av er till oss på de sedvanliga sätten. Och det gör ni enklast med en kommentar. Och den kan ni lägga antingen på vår egen sajt, retroresan.se. Det går också bra att mejla till oss. Det gör man på kramkalas@retroresan.se. Vill man hellre hänga i forum och umgås med andra likasinnade, så gör man ju det självklart på Skillpoint, på Loading och på Gameplayer.se. Och där har vi också respektive forumtrådar. Det är antingen söker ni på oss eller så går ni via länkarna som finns på vår sajt. Vi finns också på Twitter, där heter vi kort och gott Retroresan. Och vi finns självklart också på Facebook, för vi är såna här moderna, häftiga killar. Och där har vi facebook.com/retroresan. Det var väl allihopa, va? Jag tror det. Det är så duktigt, Samson. Ja, tack, tack. Prenumerera vill man ju förstås också göra. Och det gör man ju enklast via RSS eller via iTunes. Länkar finns återigen via vår hemsida. Och där har vi nog kört vår lilla housekeeping. Så då får vi tacka så mycket för den här veckan. Jag heter Samson. Och jag heter Anders. Målet är ingenting. Resan är allt.